most, hölgyeim és uraim, a Rádió Egyen elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Reggeli Show. Bányász Árpád vagyok. Úros eső, a múlt heti hírek. Kőcitálás, Roger Federer nyerte Melbourne. Ó, de jó. Ne vagytok adva. Nem. A más zsővel, miért nem vagytok adva? Most várjál csak. Nem, ne vagy adva, hát ég a piros. Aha, ez te vagy. Adjál füles. Ilyen a hangod, na. Mondj valamit. Ilyen szar a hangod, ez van. Éve egy csak ő. Dolgozt fel. Dolgozt fel, mert tudom. Jó, évek óta ilyen. Nálam égsz. Be vagy adva. Bányász Árpád vagyok. Únus, eső, köcitelás, lejárt autópálya Modricák. Hát gyerekek, igen, ez van. Na. Tessék kibogózni azt, ami igaz. Így van. Na. Ma tessék reggeli ebből, első rejtvényünk. Tessék ebből azt kiszedni, ami igaz. Uh-huh. Nem? Hát a ma reggeli első rejtvényünk, első, az kerüled a fekete férigenembe, aki megírja, hogy mi az, ami 2017 február 8-ára is vonatkozik Bányász Árpi híreiből. Az eső? Nem. Ón? Nem. Jó reggelt, Györfi Pál? Nem. Autópálya matrica? Talán. Elfogadjuk. Hát, az jó megoldás az és szócska. Igen. A és. A ragokkal semmi baj nem volt ezúttal sem. Igen. Gyerekek, Anita védelmében el kell, hogy mondjam, hogy már Anita van egyébként, Hudák Anita csinálja ideket, és egyébként kiválóan teszi mindezt. Valami van a rendszerünkkel, és egyszerűen Bányász Árpád jobban szereti a rendszert. Igen, szóval megszokta. Valamiért jobban megszokta, kedveli. És vannak technikai problémáink is. És a gép öntudatára ébredt, és azt mondta, nem akarom Anitát, Bányász Árpád akarom. És mindig Bányász Árpád híreit húzza be. Pedig Anita rendesen felkelt, és itt volt, és megírta a 6 órás híreket. Tehát nem az ő hibája. A Skynet öntudatára ébredt. Lehet, hogy nő, nem ő a gépünk? Nem, ezt a szoftvert a rádiós szakszervezet fejlesztette, és ezért nem akarják, hogy elengedjék Bányász Árpádot. Így van. Küzdenek ért az utolsó pillanat. Igen, ezt még valószínűleg Szever Pál és Búza Sándor fejlesztette a 60-as évek végén. Igen. És valahol ott volt a Rókusfalv is. És egyszer nem engedi behúzni Anita a híreit, úgyhogy akik a megyei híreket hallották, azok most nem tudják, miről beszélünk, de a pesti hallgatóink hallhatták Bányász Árpi, ember a Holdon, lelőtték Kennedyt, és elsüllyedt a Lusitania. Igen, és Asbóth Oszkár felemelkedett az első helikopter kísérlet. Igen, és a rájtestvérek úgy néz ki, hogy sikeres repülőkísérleteket hajtottak. Irinyi János végre szabadalmaztatta a biztonságos gyufát. Zrínyi kifutott a Várból című híreket hallottuk. Hát ez egy ilyen nosztalgiázás Bányász Árpival. Nincs ezzel baj. Azért nem baj, mert így dolgozhat előre. Tehát, hogyha mondjuk a mai híreket majd holnap adja le, akkor is frissül össze, mint Árpi bármikor. Így van. Úgyhogy csak mondjuk, hogy nyugodjon meg mindenki, tudjuk, látjuk mi is. Halljuk, édesek vagytok, hogy elkülditek. Ez egyfajta szoftverhiba. Tehát, hogy vannak régi hírek, és azokat behúzza, pedig annyit a hírei kész voltak. Úgyhogy ezért, persze. Ezért van az, hogy... Semmi gond. Nem nekünk kellene, de nekünk ég a pofán. Ezért van az, hogy ma február 7-én kedden én ezt mondom, hogy minden oké. Okay. Igen. Hogy bizonyítsuk, hogy élő vagyunk? Mondom, hogy élő vagyunk. Február 7-e kedd van. Hát mondom, hogy élőben megyünk. Szerintem tök jó ötlet volt, hogy márciusig fölvettünk minden reggelre egy-egy ilyet. Igen, hát így elég hétre bejönni. Igazából már Tájföldön vagyunk, csak próbáljuk ezt valahogy álcázni. És ezért mondunk ilyeneket. Na, mi újság van egyébként, semmi? Hát kezdjük talán a legjobb hírrel. Ma a délben elviekben be fog futni Fanándor. Abba a kis kikötőbe, amiben véget ér az ő utazása. Csak egy picit kijön? A Fanándor egy nagyon híres vitorlázó repülő. Na, átrepülte? Átrepülte? Végeigben. Mauritania? Igen. Vagy csak fals híreket. Na, befut, az jó. Befut volt, hogy tegnap este megérkezik? Hát, belassult, mi? Igen, vannak azért fennforgások. Ágyi van, nem olyan, hogy én elhatározom, hogy mikor érkezem meg, és akkor... Megnyalom mutatójamat, felteszem a lincél, akkor jó, akkor holnap után fog megérkezni reggel 10-kor. Fanándi olyan, mint a MÁV, kiszolgáltatott az időjárás. Ilyen teljesen egyértelmű. Igazából nem a menetrendet tartja, hanem attól függ, hogy milyen idő van, attól függ, mennyit késik. Tudom, mert nekem van egy ismerősöm, egy rendező kollega, kollegina, aki nagy fanándi rajongó, és ő ott lesz ma a befutó nyílt tengeren várja. Valami hajóra fölkéreckedik, vagy a kikötőbe. Mondta, hogy hívjuk, de én is úgy olvastam, hogy délben. Tehát azt tudom majd ellen lebeszélni, hogy holnap esetleg, ha ott van vele, akkor nyomja a kezébe a telefon. Igen, igen. Igen, azt mondták egyébként, hogy ott vagy onnan nagyon kevés lehetőség lesz majd bejelentkezni, illetve ott csak rövidebb interjúkra van lehetőség, aztán majd a Magyarországra hazaérkezik egy jó meleg forró fürdő után, mert állítólag nem tudom milyen okból kifolyólag, nem is értem egyébként, hogy puhulhatott el ennyire a Nándi. Nem de volt hogy elég a vízed, igen, neki kell egy forró fürdő. Tényleg a meleg fürdő. Hát de most ki, tényleg, hát érted? Hónapok óta csak tengeri párában mosakszol végig. És aztán elkezd készülni a kett következő vendéglóba szerintem. Igen, igen. Na, azt olvasom, azt tervezi, a blogján olvasom, azon hogy... csak vendégvitorlás lesz. Így van, azon vendéglób lesz csak azon. Hogy már az új hajóját tervezi. Hát de nem, igen, egy, de... azt mondta, hogy ez az utolsó. Igen, ő azt mondta, hogy, tehát, hogy már nagyon rajta van, hogy egy új hajót kéne tervezni valakinek. Aha. Tehát, hogy ő már csak mint tervező, meg a tapasztalatot szeretné átadni. Nem biztos, hogy ő ezt már így vállalná. Indítsunk el engem. Hát miért nem indítunk el engem? Tök jó, figyelj, tapasztalatod megvan, annyi vitorlás tapasztalattal, amennyi neked van, én bátran belevágnék. Gyerekek, nem hát a vízisportok királya vagyok, tudom, hol a gázkar. De ezen nincs. Előre nyomom. Ugye, ez hát a baj. Tolatok. Kicsit közben ott kájtozgatok, amikor van időm, kicsit szörfözgetek. Az atlanti hullámokon. Ha van valami, ébresztetek fel, de mindig van valami. Igen, plusz nincs, aki felhívőszem. A nagyhajóknak üzenem, kerüljenek ki. Elmentem aludni. A konténer szállító hajóknak üzenem, nem elütni. Igen, hát nyilván az nem reális. Nem reális a történet. Nem mindegy, szóval tudunk róla, igen, úgyhogy megpróbáljuk telefon végre kapni holnap. Esetleg tudunk egy interjút csinálni, de a Gyani is mondja, ha visszajön, akkor viszont. Nagyon szeret minket, meg volt nálunk már bent többször, úgyhogy. És jó lenne tényleg élőben úgy találkozni vele, hogy mondjuk nem ilyen. Ki vagyunk téve, mondjuk így a technikai problémáknak adott esetben itt élőben meglapogatni azt a széles vállát, kezet fogni vele, aztán mégiscsak ki. Mégiscsak jobb hát, lenne, jobb hangulata lenne az egésznek, mint sem, hogy halló, hallasz? Igen, nem köszönöm szépen, srácok, a csapataink harcban állnak, a kormány a helyén van. Közben a bányász hátra után, aki elmondja, hogy elindult a második útjára. Igen, igen. Bányász Árpád vagyok. Fonándor és Gály József a Szent Jupáttal kifutott. A Szent Jupáttal kifutott. A céljuk, hogy először ilyen fiatalon megkerüljék a földet. Így. Igen. Na, szóval igen, megpróbáljuk felhívni. Azt mondja, hogy Balázs Árpi nem szerette a tenisz, Laci kérdezi, nem tudom. Addig örüljetek, amíg nem Kosztrián Karolina mondja a híreket. Én nagyon bírtam csak a hangját, de Balázs nem csípte. Nem volt baj Karolinával egyébként. Karolkával nem volt. De média munkás még most is valahol én láttam. Igen. Szóvivős média munkás. Most mit mondjak? Nem, igen. Média munkás. Igen, találkoztam vele többször is. És miért? Mikor az ország cukormentes tortáját bemutattuk az országházban, akkor ott celebrált. Nem, az egész rendezvényt ő celebrálta, hogy az augusztus 20-ai rendezvényeket. Aha. Fonándor azért késik, mert biztosan Bányász Árpi időjárás jelentését. Bányász Árpi időjárás jelentését hallgatta. A tenisztpi Árpiát küldenéd minden nap. Küldjél frisset. Ha esetleg túlnyomó többségben mondjuk ilyen híreket találtok, vagy hallottok Árpi bírovatában, hogy McEnroe megszerezte az első Grand Slam győzelmet, akkor szerette a teniszt, igen. Akkor igen. Boris Becker eltört az ütét, Mats Wilander eszem. Na, azt mondja, hogy gyerekek, a közszolgálat ehhez képest kispályás. Hírja Laci. Na azért ott más történik. Ott hirtamisítanak, mi csak régieket ismét. Nálunk, azért ez még erre billen a mérleg, gyerekek. Mi híreink precízek, pontosak, csak picit porosak. Igen, mi azért hirtelen hamisítunk, igen. Na, azt mondja, szeretnék jelentkezni a Valentin napi játékra. valentin@radio1.hu írja egy hallgató, már hogy én mondtam az e-mail címet, ő szeretne jelentkezni. E-mailt kell írni, jó? Fényképpel önéletrajzal, de majd mondjuk a játék szabályokat, hogy lehet. Éppként tegnap már nagyon sokan jelentkeztek, úgy telnek a helyek, tessék iparkodni. 10 perc késés a Szolnok Cegléd vonalon, leesett egy pici hó, már is megint késik a MÁV. Egyébként jogos, én itt szállingozó hóesésbe indultam reggel, már nem akartam hinni a szememnek. De gyerekek, hát ebben az országban 10 percért azért ne kiabáljunk már. Hát már nem vagyunk hozzászokva másfél órához. Hát én örülnék. Persze, csak 10 perc. Na de várj, lehet, hogy még állnak az állomáson, és most tartanak 10-nél. Masinista sehol, a sofőr sehol. Szállingózik a hó. Ez most tartanak 10 percet, tehát 6 óra 11 perckor kellett volna kifutni a vonatnak, és most tartanak 10-nél, de egyelőre sehol senki. Na, azt mondja, hogy Árpi bemutatná, hogy ki nyerte a foci ebét, nem találom sehol. Igen. Hallottatok, hogy Puskás visszavonul? Ne! Gyula küldte nekünk, köszönjük. Köszönjük szépen. Gyerekeket, nyugtasson meg mindenkit a tudat, hogy mi azért élőben vagyunk, tartjuk a frontot. Itt vagyunk veletek, és itt is leszünk egész héten. Jövő héten pedig kezdjük a Nagy Valentin. Nagy Valentin napi játékunkat. Én már nagyon várom. Nagyon várom. Lesz. Kik mennek jövő hétvégén randizni? Júli jelezte nekünk tegnap, hogy rengeteg sáramos, nagyon szimpatikus fiatalember jelentkezett már a játékra, úgyhogy nem lesz könnyű majd kiválasztani azt az úriembert, aki majd elviszi magával azt a Jánkát. És Júli már választott? Ő már választott, igen. Férje kint van tájföltön. Más típus topizott. Választott magának egy szép csinos kislány. Így van rá. Hogy de találná magának valami áldozatot a női osztályról. Na, jól van, mutatjuk akkor, hogy mi történt velünk tegnap. Tegnapi adás legjobb pillanatai. Szertartásokról beszélgettünk, szokásokról, és arról, hogy ki minek a rabja, ki miről nem tud leszokni, ki minek nem tud ellenállni, kinek milyen rigójái, rituáléi vannak, és hát János újra bepillantást engedett a maga meglehetősen jól szabályzott, erősen szabályzott, finoman szóval és keretesnek mondható szertartásaiba. Viszont biztonságos a világa. Viszont biztonságos. Tele van fogockodókkal, kapaszkodókkal és fix elemekkel. Úgyhogy ezt megmutatjuk, és aztán elmegyünk hírezni, bízva abban, hogy a gép engedi Anitát. Így van. Engedi Anitánkat elmondani a híreket, és nem a Skynet nem bányász árpítója majd. Mondjuk, ez egy szoftverhiba. Nagyon reménykedünk benne, hogy Anitát ide engedi a pulthoz. Nem lehet, hogy ez a Matrix és az RP a valóság? Ebben csak hiszük azt, hogy már itt van Anita? Hogy ő a valóság? Igen. Tehát amit ő közül, az a valóság. Ja. Uh-huh. És mi vagyunk a Matrix, mi élünk a Matrix. Tehát mi fekszünk valahol egy ilyen kábellel a nyakunkba, és igazából várjuk Neót, és közben éljük Árpi híreit. Igen. Ez egy ilyen holografikus világ, amit kivetít elénk Árpi. Hát meglátjuk, hogy ki erősebb. A Skynet vagy Anita. Jó, úgyhogy jönnek a tegnapi nap legjobb pillanatai, aztán jövünk mi is a játékkal a hírek után. Ha valaki játszana, akkor dobjon nekünk SMS-t egészen nyugodtan. Most még játszom magával, hallgathasson bennünket, kortyogassa a tejáját, és aztán írjon nekünk SMS-t, ha játszana. Jó, fél hét lesz, pontosan 7 perc, köszönjük az SMS-t, ember a holdon. Good morning! Yeah! Reggeli show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3-7 van pontosan. Hello mindenkinek. Jó reggel, drága hallgatók, itt vagyunk. És tovább folytatódik a napslágere játékunk. Vitték tegnap is a 30 ezer. Mint a cukrot. Nagyon mint szépen. A cukrot úgy elvitték, így van, megtalálták imanyit. És ugye hát a feladat nagyon egyszerű. Mi bemutatjuk, hogy melyik dalra kell vadászni reggel 10 és este 8 között, bármikor megszólalhat. Tudni kell a szlogent, a dal előadóját és a dal címét. És ha valaki szerencsés adásba kerül, akkor viheti a 30 ropit. Ami nettó 30. Az nem rossz. Az nem rossz, így van. Így van. Úgyhogy megmutatjuk, hogy mit kell keresni majd 10 után, figyeljetek. Ez ma a napslágere. Ha napközben meghallja, hívja tizedikként a 0620-3-111-111-et, és öné a 30 ezer forint készpénzben. Na hát ugye ez a Reality című dal a Lost Frequencies-től, úgyhogy ezt tessék keresni. Uh-huh. Jó? Olyan szép megfejtések érkeztek, tegnap hallgattam napközben a rádiót. Hát figyelj, nagyon jó volt. Ja, mert hogy rosszakat is adásba igen. tesznek a műsorvezetők? Persze, meg amikor beadják a rövid részletet, akkor arra ugye lecsapunk, mi hallgatók, hogy meglegyen a 30, azt gondolod, hogy ez már a dal. Hát tegnap olyan gyönyörűek voltak, imádtam. Mondtak jó? Nagyon. Imi. Imani az Imi volt egyszer. Imi? Imi, mert azt értem. Tudod, az Imanit azt nem érted. Igen, az hát Imi az egyszerű. Imi. Mikor azt megfeszed, hogy kíváncsi, ezt hogy fogják fordítani. Igen. Na jó van, keressétek akkor, jó? 10 és este 8 között. Ez az egyik. A másik, hogy van egy pici közlekedési hírünk. 1-2. Azt nézem, hogy tényleg van, vagy csak mondhatod, hogy van. Mi van a MÁV-val és a BKV-val? A hőingadozás miatt vannak kártyuk, a MÁV BKV önkormányzati szóvi és ugyanabban az iskolában jártak első lesz, kehibáztasd az utasokat. De milyen hőingadozás? Tehát, hogy most azért tegnap meg ma közt mondjuk 3 fok volt a hőingadozás. De ez a múlt hét a mínusz 20 és a 0 között. Ja, értem. És ja. Az elcsavarja a vasúti síneket, valamint az aszfaltot is. És emiatt van dugó? Emiatt van, igen. Uh-huh. Most. Hál' Istennek most van egy magyarázat, ezt talán benyolják. Ez az. Na, azt hiszem, hogy jól lehet haladni a budai pesti alsórakparton, a Lurdi háznál is. Írja nekünk egy hallgató, aki nyilván arra ment, és az M3-ason készülnek fotózni a 114-es kilométernél. Pest irányában pakolnak, csak nehéz őket észrevenni. Ott egy picit lassítson mindenki. Köszönjük szépen! A közlekedési hírek támogatója az autóbarát csomagolású dobozos Orbit. Érkez frissen az Orbittal! Na, hogy állunk játékkal? Mi volt tegnap? Jól, kifejezetten jól. Tegnap kijátszod? Tegnap? Hát, nagyon nem jól, de. Egy-egy. Tegnap én játszottam, igen, és bedurrantottam egy tiltott szót. Igen, bedurrantottam egy tiltott szót. Na, megnézzük, hogy kiben játszunk ma reggel. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem, felkészültél. Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Halló, sziasztok, Marci vagyok. Marci, hello Marci, szia. Honnan hívtál minket? Hát, jelentkezzék a fekete-fehéres játékra. Na. Az oké, csak hogy honnan hívtál? Ja, bocsi, nem értettem. Most éppen úton vagyok, itt vagyok Szűdligetnél az M2-esen. És minden oké, Szűdligeten az M2-esen? Igen. Bár Pest felé ilyenkor most már kicsit rossz a forgalom, mert itt Gödnél két sávos az út, aztán leszűkül egyre, és olyankor kicsit nehézkesen lehet haladni már Pest felé. Aha. De most még jó a forgalom. Most még jó, igen. Állítasz valamit? Nem. Nem. Jó, ja, csak azt hittem ez a melót. Ez még nem a játék. Sofőrköt, még most mondhatod, hogy nyugodtam. Nem. De miért nem sofőr vagy? Hát, de. Valamilyen szinten, igen. Feri is erre próbált meg kiütni. Igazából csak reggel meg este úgymond sofőrködöm. Amíg beviszed magad a munkahelyedre, ami egy iroda. Hát igazából nem. Én viszem az embereket az irodába. Aha. Az mit jel, mit csinálsz? Hát igazából csak ennyit. Mellette úgy dolgozgatok, amit lehet. De tehát ez a melód reggel összeszedem őket, beviszed este, hazahozott közben meg keresgélsz. Igen. Aha. Aha. Reggel dolgozok 2 órát, meg este egy 3-at, 4-et. És ennyi igazából. Szala írja, hogy embercsempész vagy. Jó a duma. Igen, embercsempész vagy. Kivel játszanám? Veled, Balázs. Jó, mi játszunk, akkor indítjuk az órát. Jó, Jani mindjárt visszaszámol, és akkor mehetünk is. Jansuán, 3-2-1, fire! Na, itt vagyok. Rendben. Na, kérdezzél akkor. Na, kérdezzél te. Mit kérdezzek, várjál? Na, és neked hogy telt az utat be reggel a munkába? Jó volt, esett a hó. Te láttad? Láttam. Havazott? Nagyon örülök neki. Havazott felétek is? Havazik, hát most is havazik. Uh-huh. Milyen hó? Hát ilyen darás inkább kicsit. És mit csinálsz egész nap? Beérsz a munkahelyedre, aztán? Aztán hazamegyek, befekszem a barátnőm mellé. Ő se dolgozik? Dolgozik, de ő ápolónő. Uh-huh. És egy héten körülbelül egy olyan 3-4 napot dolgozik összesen. És akkor befekszel mellé, és egész nap fekszetek? Hát általában, hogyha így van szabad időn, mikor nem dolgozik. Mert van, hogy éjszakás. Ott volt. Akkor csak... Ott volt. Csak a srácok. Ó, basszus. Hallottad, hogy hol? Én észrevettem, pedig én játszottam. Én azért hallgattam el, mert nyitott szemmel asszotok. Van, hogy játszörök rendégen. Megtapsoljuk, ott volt. Kimondtad a nemet, azt mondtad, hogy a barátod nem dolgozik, azt mondtad. Igen. Tudom. Nem. Nem baj, majd legközelebb. Nem, még jó, hogy észrevettem. Igen, játszik, figyel, mindent. Minden, egyszerre reggel. Minden gyereket. Ilyen muszáj, a hát itt üveges tekintettel néztek rám, hát muszáj észrevennem ezt a dolgot. Kimondtad, azt mondtad, hogy nem dolgozik. Ah, pedig hát, már nem, kb. 10 másodperced volt. Hát nem baj. Legalább megpróbáltad. Igen, már kezdtem feladni, hogy no, elveszítettem a csatát. Marcikám, köszi a játékot. Figyelj, hát nagyon szépen köszönöm én is. Van egy nyereményed, szoktál ilyen kiállításokra, meg ilyen helyekre járni? Nem nagyon, nem? Nem nagyon voltam még ilyeneken. Fekszel otthon egész nap. De ezért megmutatjuk, hallgass meg, jó, figyelj. Gratulálunk! Az önnyereménye egy családi belépőjegy a The Champion Interaktív Sport Élmény Expóra a Millenárison. Na, ezzel nem jársz rosszul. Jogos hát program. Nem, szeretem a sportot amúgy is, mert ciklizek úgy szabad időmben, hogyha jó idő van, persze. Cangázol? Igen. Hát inkább Montival. Mont is. Ritkán szoktam útra menni. nem szeretek ott autósok közébe menni, meg minden, meg autósokat se idegesíteni. Na jó, van, megyünk. Köszi, ciao. Hello. Nagyon hello, ciao, ciao. Szia. Hello, hello, hello, hello. Akkor na, tehát 2-1 ide. Ennyi gyerekek, hát jóvá tettem a tegnapi. Ennyi. A tegnapi kis bakimat jóvá tettem. Egálba vagy magaddal. Igen. Hívjuk Csabát a hírek után, hogy persze énekeljen nekünk. Be, hogy ne hívnánk? A tegnapi sztárunk. Így van, Szegedi Csabáról van szó, aki Klagenfurtban, a Klagenfurti teáterben énekel. Most jelenleg az Otellóban adja elő a Jagelló. Jagellót? Mi van? Jagelló László. Otellóban a Jagelló László. Mindjárt ér a kávé, szóval a Jágót. Egyébként, és hát megkértük arra, hogy minden reggel csepegtessen már egy kis kultúrát itt nekünk. Mert hogy annyira tetszett ez a kis részlet, amit tegnap leadott itt. Igen, Séróból. Hát igazából irodalomóra is lesz, mert mi összefoglaljuk magát a darabot, amiből ja, énekel. Hát Jánossal adunk egy ilyen kis rövid kis ízelítőt, hogy mi a darab önmagában, tehát mit kell tudni magáról a darabról, és utána énekel a darabból. Így van. Hogy tegnap is összefoglaltuk, ugye? Egy Jagellót. Mondhatjuk már, hogy mit fog énekelni? Vagy majd inkább majd kicsit később még beszélünk. Nem, mi felvezetjük, és a hallgatóknak meg kell fejteni. Ki kell találni, hogy mi a darab. Úgyhogy hívjuk Csabát, és énekel nekünk egy picit. Jó, na, jönnek újra a hírek. Ki nyert félkor, mert nem hallottam. Anita. Legyőzte a Skynet-et? Mert ugye 17:30 is Árpibe húzta, úgyhogy 2-1 most Anitának. Most tud egyenlíteni majd. Anita nyert a tegnap előtti hírekkel. Jajajajaj, gyerekek. Na jó, hát reméljük akkor, hogy a Skynetet újra legyőzi, és Anitától halljuk a híreket. Ha van friss közlekedés, akkor küldjetek el nekünk, mi pedig itt vagyunk mindjárt. Közeledik az év számomra legboldogabb napja, a Valentin nap. Hogy miért nem szakad rád a mennyezet? Álságos. Viszont mi foglalkozunk a hallgatóinkkal, mert egy hosszú hét után majd egy pasi és egy lány, akik még soha nem találkoztak egymással, és soha nem látták egymást, elmennek majd egy vakrandira. Egy bemutatja a reggeli show Valentin napi vakrandiát. Balázs, Feri, Jani a következő két hétben összehozza az álompárt egy igazi vakrandin. Jelentkezz te is a valentin@radio1.hu-ra. Küldj egy rövid bemutatkozást fényképpel, és várd, hogy a reggeli show téged válasszon ki a vakrandira. Február 17-től 19-ig. Utazás az új Renault Scenic-kel a Renault Budapest márka kereskedéstől. Helyszín a Miskolc-Szapolcai Avalon Park luxus szállodája, az Avalon Resort & Spa. Hogy mindig pontos légy, páros Skagen karóra szert a Szexárdi Varsi óra szalontól. Édes pillanatok minden játékosnak, egy Choco Garden desszert és egy csokorvirág. Az első éjszaka után brilliáns aranygyűrű a smukkékszertől. Egy hosszú hétvége, egy álomautó, egy pár. És a végén egy kis furúja. Találd meg az igazit, te kis hamis. Ez vár rád a vakrandin, a Rádió Egyen, a reggeli showban. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a reggeli show. 7 óra után 9 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánom mindenkinek. Még egy-két gombot megnyomogatok, és aztán már is indulunk. Azt mondja, hogy igen, Lost Frequencies, ez a Class FM, írja Brown. Köszönjük szépen. Hát alapján véve tulajdonképpen igen, ez most ugye a napslágere a Reality-től. Úgyhogy ezt kell majd megkeresni, de nem most, már van, aki hegyezi a fülét. Drága hallgatók, 10 óra után, tehát 10 órától este 8-ig bármikor megszólalhat ez a dalocska, és akkor lehet 30.000 forintot nyerni. De csak akarjátok. Csak akarjátok, persze, ha nem akartok, akkor nem telefonáltok. Nem kell. De nettó 30, csak mondjuk. Nem előszok a cash. Ez a rádiónak 40, vagy nem is tudom, 50. Így nektek viszont nettó 30, úgyhogy ez ugrik bele a zsebetekbe, legyetek ügyesek 10 óra után. Jó, mutatjuk még a dalt egyébként többször is majd, ha valaki esetleg lemaradt volna, hogy mit kell megtalálni. Na, ugye van egy, volt egy hallgatónk tegnap, akivel mi összeakadtunk, Csaba, és kiderült, hogy ő Ausztriában opera énekel. Így van. Ilyen szépen mondjam. Most a Theater Klagenfurtban. Ja. Igen. És aztán kitaláltuk, hogy milyen jó lenne, ha ameddig van kedve, vagy ereje, vagy hát legalábbis ezen a héten ő énekelne nekünk mindig valamit így kora reggel. Egyrészt jó a hangja, a kettő, hogy árad belőlünk a kultúra, nem érheti a szó a ház elejét, és áltozunk a kultúra oltárán egy kicsit. Erről mindig híresek voltunk egyébként. Igen. És hát meg tudjuk kérdezni, hogy hogy sikerül neki a bemutató. Jó reggelt kívánunk, hello Csaba újra. Cari amici, buongiorno! Szia, jó reggel! Buongiorno! Buongiorno! Jó reggel! Buongiorno, cari amici! Ugye holnap lesz a bemutató, ugye? Vagy hát a premier. Igen, most az az, hogy tegnap volt a főpróba, hála Istennek, nagyon jó sikerült szűnni, akkor ott a tapsvihar volt, és a közönség állva távozott. Csodálatos lehet. Az nem úgy van, hogy a premier vagy a főpróbának rossznak kell lenni, mert akkor lesz jó a bemutató? Igen, van ez a bretyka, vagy van ez a szóbeszéd, akkor most én nem tudom, izguljak, mert hál' Istennek a búcsa jól volt tegnap, úgyhogy... Tehát ha van benne, azt mondják, ha van benne valami kis elszúrás, akkor az biztos, hogy segíteni fog majd a premier. Igen, persze. Na és akkor most minden nap készülsz nekünk valami kis kulturális támogatással? Igen, gondoltam rá. Gondolom, hogy nagyon-nagyon kevés az időm, ezért Nem kevés. Várj, mi felvezetjük, hogy mit fogsz énekelni. Tehát mi adunk egy történelmi irodalmi áttekintőt, és akkor utána jöhet oda. Ezzel kapcsolatban akartál valamit mondani? Mondhatod, csak nem mondd el, hogy mi lesz maga a darab. Nem, az semmiképpen nem, hanem ha megengedte két rövid visszacsatolást a tegnapi naphoz, akkor azt nagyon megköszönöm. Igen, behivatott az igazgató. Na, csak annyi, hogy én... Egy nagyon-nagyon fáradt voltam, és össze-vissza beszéltem. A lényeg, hogy én nem Klagenfurtban élek, hanem én Budapesten élek a kis családommal. 2008-ban végeztem az egyetemen, a Liszt Ferenc Zeneakadémián, és 14-ig, hála Istennek, ott nagyon sok mindent énekeltem. Akkor éreztem úgy, hogy lelkileg, hangilag, agyilag itt az ideje annak, hogy megnézzük, mit ér az én tehetségem, hogy Jóisten engem hová predesztinált a nagyvilágba. Akkor indultam el, és azóta van, hogy elmegyek erre-arra, kis családdal énekelget, aztán hazajövök. A lényeg az, hogy rátszoltak külügy, vagy mi van? Fölhívott a szíjáték. Nem mondjál ilyeneket, ilyeneket a rádióban. Hát így is fogy a magyar. Hát ne reklámozzuk, hogy külföldön vagyunk. Azt hiszem, kaptál egy rejtett számos hívást. Valaki rátszolt, így nem keresztül helyesbíteni. Magyarországon élek, nem mentem el, ott vagyok. És nem Jágó lesz, hanem Cassio. Nem. Hát ez nincs az a pénz. Na. És a másik fiúk, hogy ugye én tegnap abszolút az esélytelenek teljes lelki nyugalmával írtam az SMS-t, amikor a játékra jelentkeztem, és éppen készültem a másik oldalomra fordulni, mikor csörgött a telefon, és hát Anna nagyon-nagyon aranyos volt, nagyon kevés időt telt el a telefon és az adás között. Én azt se tudtam, hogy fiú vagyok, vagy lány, hogy melyik bolygón vagyok. De jó volt, nem kell mentegetőzni, tök jó volt. Megszóltak, hogy rossz volt, vagy miért? Hát nem jó volt. Volt egy mondatom, amit én visszahallgattam, és nagyon nem tetszett, hogy hát nem akarok magamnak reklámot csinálni, és akkor ugyan már rögtön folytottam, hogy ki vagyok, hol vagyok, mint vagyok. Kicsit nagyképű volt, de nem baj. Nem akarok magamnak reklámot csinálni, de nemrég meg az elmentes a vezet című könyv. Ezt én ugyanígy csinálom, hidd el, hogy ehhez a hallgatók hozzá vannak szokva. Rajtam szocializálódtak, úgyhogy ezzel egyáltalán így van. Én is mindig reklámot csinálom. Úgy csak nem akarok átlagosnak tűnni, egyszerűen csak annyi volt, hogy az vagy, de ez egyáltalán nem baj. Nem voltam képbe egyáltalán. Na most, ha ezért mondjuk bárki megbüntetne minket, hogy a Stadttheater Klagenfurt előadását, ami holnap 19 óra 30-kor fog kezdődni, reklámozzuk. Kézzel írott levélben válaszolok minden egyes felháborodott hallgatói ígére. Na, irodalmi áttekintésünk, ja, persze, következik. Kultúra rovatunk, jó? Várjál, te csak köszönöd a torkod. Igen? Ja. Ne mondd el még. Ja, akkor mit mondjak? Nem, majd mi felvezetjük Janival. Hát persze, de mi lesz a darab, amit énekelsz? Így van. Hát ugye van két testvér. Tegnap is megcsinálhattuk irodalmi tudásunkat. De, természetesen. Na, szóval van két testvér, van. Várjál, Csaba, elmondjuk. Giovanni és Juan a Don családból, akik a csendes Don mellől költöztek Olaszország, és ők egy családi viszályba keverenek egymással, ahol is a legnagyobb problémát mi jelent, Balázs? A legnagyobb problémát? A féltékenység, a másik csajának való ledöfése. Így van. Szó szerint és a másik öcsének a levarása. A másik öcsének a levarása. Aminek Juan nem annyira örül. A szekrényből való kimászás egy hallgatózás után. Így van. Az árulás, a felgyújtás és a családtagok békében való eltemetésének engedélyezése. Nagyjából így tudom elmondani. Ennyit tudok a bánkbáról, de mindig is elolvastam, és sose értettem, mert nem érdekelt igazán. És ebből a nagy sikerű és klasszikus darabból fogod előadni Bicska Maxi áriát. Bánkbán lesz, jól gondoljuk? Jó, én azt gondoltam, hogy mivel tegnap Verdi volt, meg Otello, és akkor a Jágónak az álom elbeszéléséből egy pár sort énekeltem nektek olaszul, akkor most legyen egy kis magyar, és aztán gondoltam, hogy bánkbán is milyen jó lenne egy kis pezsgő és kis borddal, nem tudom, mit szóltok hozzá. De várjál, tudod, hogy Gertrudis nem volt magyar, pont ez volt az egész konfliktusnak a lényege. Igen. Ne törődj vele, én se tudtam. Na figyelj, figyelünk, tessék, hogy szól? Egy nagyon-nagyon kis feladat azért van nektek is, igen? Mert hogy ugye ezt a számot ugye Peturbán énekli, ugye a békétleneknek a vezére, és az egész egy bál az operának a legelején történik, a bálon. Ugye amikor Peturbán nagyon föl van háborodva, hogy mi ez a nagy dőzsi, habzsi, ez a nagy pénzórás, mikor a parasság milyen szegénységben él. És akkor a békétlenek, az ő barátai, az ő társai próbálják őt csitítani, hogy ne annyira keltsen egy feltűnést. És igazából ők azok, akik őt dalra hívják. És a következőt mondják neki, amit kérek, hogy nagyon figyeljetek, mert ezt majd nektek kell majd beénekelni, aztán pedig majd én is mondom. Hú, tanuljuk meg azt, nem mutatok meg a lényeget. Azt mondják, hogy... Szóval a következőt mondják azt, hogy Bordal, te tor, Bordal! Ezt kellene majd nektek visszaszámlálni. Bocsát, mi a szöveg? Bordalt, Petur, Bordalt, ez? Igen. Bordalt, Petur, Bordalt! Igen. Okay. Rajta! Bordalt, Petur, Bordalt! Bordalt, Bordalt! Följebb van a vége. Ja. Bordalt, Bordalt! Igen, tessék. Ám legyen, de keserű lesz a férfi lelkedet. Egy hölgyre fölterít, s az üdvösségedet könnyen ünti visszét. Hazug szemében hardva faj és átkozott könnyít, s míg a szívedbe vágyatolt ez égő sebesztűt. Jövünk. Gondold meg és így áll, örökké a világ sem áll, eloszlik, mint a búborék, s marad, mi volt a pusztalék, s marad, mi volt a pusztalék. Igyáll! Eloszlik, mint a búborék, s marad, mi volt a pusztalék, s marad, mi volt a pusztalék. Új, de jó volt. Jaj, de jó volt. Na hát ezért nem járok én operába. Köszönöm. Ne imádom, hogy imádom ezt így, ilyen kis, rövid, eszenciális mennyiségben hallgatni, szenzációs. Hát ez így pont elég egyébként, de fantasztikus hangod van. Tényleg, elképesztő. Ugye várjál, de mi milyenek voltunk a Janival? A Bordalt, Petur. Eszéletlenek voltatok. Nagyon-nagyon jó voltatok. Nagyon-nagyon. Tényleg. Gratulálok. Jó, abszolút jó hozták a srácok. Nagyon jól kontrasztak. Mindig ez egyik kedvenc hősöm volt az örök visszatérő Returbán. Jani, honnan jönnek ezek a poénok, érjétek, komolyan mondom, egészen elképesztő. Hihetetlen. Jól van, készülj akkor a holnap estére egy rész, kettő, holnap reggel megint hívunk, mert történelmi és irodalmi áttekintésünk folytatódik a héten. Úgyhogy holnap egy újabb darab. Nem vagyok normális, abszolút. Jó. Nem vagyok normális. De érettségizők ne hallgassanak ebben az időszakban. Nem. Vagy nem. Mindig a saját képességeink szerint vázoljuk az adott darabot, ahogy a tegnapi Shakespeare darabot, ma pedig a Bang Bang című darabot. Úgyhogy holnap újra készülje valami, és akkor hívunk itt hét után, jó? Alig várom. Nagyon köszi neked. Vigyázzatok magatokra. Ciao. Ciao. Csaba, köszi. Hello. Ciao. Hogy énekel az ember? Még így telefonon készül is olyan hangja. Zseni. Jó. Hát és 4-8-kor. 48, ja. Meg is vagyunk a februári kultúrában. Mikor kell, nem? Igen, 4-kor, hogy beénekeljen. Tessék? 4-kor kell, hogy beénekeljen. Hát azért. Na kedvesen, MHH, ebbe kössünk bele. Holnap legyen Master of Puppets, írja Robika. Ez egyébként jó. Van, akinek tetszik, van, akinek nem, kikapcsoltam a rádiót, írja Zoli. Úristen, ez nagyon jó. Alakul. Hova mentek, srácok, a Dankó rádió? Tényleg a Dankó ilyenek szólnak? Mert. Meg sok mulatos van. Tehát sok mulatos? Azért kicsit lejjebb pozícionálták. Istenem, egy ilyen szép országos frekét ilyen fosra elpazarolni. Jó, de hát ők komolyan gondolják velük el. Ez a probléma. Atya úristen, hát pedig mekkora szép nagy országos freki az. Na, gyerekek, semmi kőfelverődés, de a szélvédőm tovább repet. Ez a pak élmény volt egyébként. Na, meg akarok osztani veletek valamit, amire ti biztos tudjátok a magyarázatot. Nyilván nem azért, mert okosabbak vagytok, csak hát hogy beletrafálunk véletlenül. Hát a szerencsésebbek vagytok, mint én. Én nagyon sokat járok Budaörsre. Uh-huh. Igen? Szép rohadt élet. Szeretik. És tudod, miért jársz oda? Ez és Phuket. Budaörs és Koh Samui. Ez a két kedvenc helyem van. bevezettek egy egészen fura dolgot, és én kicsit lázadnék ez ellen, de aztán lehet, hogy van értelme, és próbáljátok ti a jó zsaruk lenni, és megtalálni benne a jót, jó. Mert én nem értem. Képzeljétek el, hogy Budaösen úgy zajlik a parkolás, hogy nincs parkolóra. Uh-huh. Ami nem baj egyébként, tehát szabadon meg tudsz állni. Vagy legalábbis eddig szabadon meg tudtál állni. Ez így még jól hangzik. Ez jól hangzik. Ennek örülünk, jó? És mi a baj vele? Hogy nincs óra? A baj az, hogy mi elfogytak a parkolóhelyek. Túl sok az autó. Uh-huh. Túl sok az autó. És bevezette a Budaörsi Városi Önkormányzata egyébként, hogy ugye mivel ingyenes a parkolás, ezért neked egy bizonyos korlátozott időszakban a szélvédődre kell tenned egy vásárolt műanyagórát. Ezt a kis tekerőset két pirossal, egy nagy meg egy kicsi mutató. Egy vásárolt műanyagórát. És a vásárolt műanyagóránál neked be kell állítanod azt, hogy hánytól hányig parkolsz. Egyféle műanyagórát lehet, vagy bárhol megvehetem a műanyagórát. Mert ha egyféle, akkor ez a műanyagóraipar maffiája. 8 és 12 hát ez... óra között csak műanyag órával ingyenes egyébként, mert hogy nincs parkolóra. Aha. Nincs parkolóra. Tehát megveszed a kis műanyag órát, és beállítod. Lelkiismeretesen, hogy meddig akarsz ott lenni. Ez nem egy igazi óra, hanem olyan óra mondjuk, amin a gyerekek tanulják meg általános iskolában, hogy így van. Azért bukta ugye a dolog, mert hogyha te arra hivatkozván, hogy te 11-kor tetted le a kocsit, de oda megy 10-kor az őr és lefényképezi, akkor már megvan a büntetésed, csak mondom. Hát ugye becsületesnek kell lenned, érdekes a rendszer, ugye 2 órád van arra, hogy te ingyenesen parkoljál, és a kiszállástól indul, tehát neked meg kell nézni, hogy mikor szálltál ki, mondjuk 10 órakor kiszállt, akkor beállítod a 10 órát a műanyag órán. És akkor tudja az őr, hogy neked ott délig van helyed. Aha. Mi a bajod ezzel? Ne, minden. De miért? Ez egy... De most... Egyrészt nem lehet kapni a műanyag órát sehol a környéken. De nem fogadnak el bármilyen műanyag órát? Nem, egyféle műanyag óra van egyébként. Nincs senkinél műanyag óra, tehát nem lehet kapni. 2, hogy mennyire hiteles mérőeszköz ez? Hát azért kérdezem, én érted, hogy most... Tehát, hogy... Hát ez a becsületparkolás. Ez a becsületparkolás. Tehát különben azért utána lehet, hogy megvágnak téged, akár 30 000 forintra is. Tehát, hogy azért ez egy érdekes dolog. Hát de nem tud megvágni, hát ha 10 van az óra, be van állítva. Mondjuk az nem tudom, hogy ellenőrzik, tehát nem tudnak minden egyes autóból való kiszállásnál oda menni és csekkolni. Aha, nézzük, csak 10 óra van, jó, igen, de okay, ezt mondtam el az előbb. Állított be az úriember. Igen, ezt mondtam az előbb, hogyha viszont lebuksz ezzel, hogy oda megy utána az őr, hogy te kiszálltál 10:02 és 11-re van beállítva az órád azért, hogy te ne délig tudjál parkolni, hanem egyig, akkor jogos a büntetés. Na, de a percet, tehát hogy nagyjából... Azt is tudod állítani. Hossz, nagymutató a perc, tudod, a kicsi, meg az óra. Érted? Ha 10 órára áll a kicsi délre, akkor az pont 10 óra. És ezt azért csinálják, megmondom nektek, mert egy csomóan használták parkolóhelynek Budaörs városát, úgyhogy mondjuk ő lakik valahol az M7-es mellett, bejön Budaörsig, leteszi a kocsit, bejön a fővárosba tömegközlekedéssel, és este megy az autójáért. Aha. Tehát egész nap parkolt. Ezt ezért találták ki, ugyanis a helyi lakosok már szerintem nem tudtak, hol parkolni. És nem kell kiépíteni semmiféle rendszer, hanem mindenki viszi magával a kis óráját. Na de melyik bíróságon áll meg az, hogy oda jön a parkolőr, és lefotóz egy műanyag órát, amin azt látott, hogy 10 óra. Tehát azért nem kell egy hiteles időmérő szerkezet, érted? Egy cetlin ott van, 12-re 59 perc, 26 másodperc. A telefonjában benne van. A fényképező. Hát azt tudom, a telefonjában benne van, igen. Az óra egy dologra jó, hogy rögzíti, te mikor szálltál ki a kocsiból, ha becsületes vagy. 10 órára beállítottad, mert akkor hagytad ott, ha a csávó, az őr 12:05 oda megy, és a hitelesített fényképezőgépével és csinál egy fotót. Ez benne van, hogy legyen nálam műanyag óra? Ez mondjuk nincs, tehát nincs. Itt megfogható nincs, a dolog. Igen, tehát hogy ez nálam kell, hogy legyen, én mondjuk nem vagyok Budaörsi, de megállok, valahol? És én nem teszek ki egy órát. Én mondjuk tudom, mert Budaörsi minden műanyag órát látsz. Most mindenki rakja ki a műanyag órát. Milyen típusú? Hát nem, csak Schaffhauser. Csak IBC műanyag óra, Patek Philipp és Frank Müller, ez a három. A Moszkva téri órát nem vihet. Igen, nem fogadnak el. Szóval érdekes a dolog, én értem, hogy ebben egyfajta ilyen pozitív korlátozás van, de hogy, és mész Budaörsön, és látod a műanyag órákat. Először azt hittem rosszul. Meg ez olyan, mint a becsületkassa. Itt valami nagyon fura dolog történik. Egy csomó autónál kint van a műanyag óra. Hát mondom, most műanyag óra kereskedésed van, abból te most milliárdos lettél. És vannak ilyenek, hogy mit tudom, hogy valaki nem kapott ilyen iskolai műanyag órát, akkor az kirakott egy nagy fali órát, egy macskának a szeme jobbra balra jár egyébként, vagy csak tudod, éppen ki van belőle szedve az elem. Vagy az aranyláncos Seiko, hajtogatják az aranyláncos Seiko. És hogy jelzik egyébként? Tehát milyen tábla van kint? Amivel jogos. Milyen? A Kresszben nincs ilyen. A Kresszben nincs ilyen tábla, ami azt írja, hogy neked műanyag órát kell beállítani. Vagy én legalábbis nem emlékszem rá. Hogy... Hát gondolom, hogy utaörs jelzi, tudod, hogy te tegyél ki. Csak kérdés, hogy hol? Igen, kérdés, hogy hol. Na, mindjárt megkérdezzük, mert itt van velünk Lőrinc Mihály ügyosztályvezető. Jó reggelt kívánunk, hello! Jó reggelt kívánok mindenkinek. Jó reggelt! Jó reggelt! Hát ez élmény volt látni, hogy Budaörsön mindenkinek műanyag órája van. Vagy hát sokan követik ezt. Egyébként jogkövető magatartást tanúsítanak. De honnan lehet ezt tudni? Ez nagyon helyes, hogy jogkövető magatartást tanúsítanak, és abszolút igazatok volt, amikor arról beszéltetek, hogy miért volt erre cél, mi volt a cél, hogy Budaörs bevezette ezt a korlátozott idejű parkolást. Tehát az, hogy a városban nem lehetett megállni már a délelőtti órákban, és nem csak az ott lakóknak, mert az ott lakók egy dolog, hanem az ott levő üzletekhez sem, bankokhoz nem lehetett megállni, tehát a forgalmuk is csappant. Miután a városparkolóit az agglomerációból, vagy még kijebb levő agglomerációból bejövők használták P+R-ként, ezért kellett bevezetni. Akkor miért nem rakunk ki normális parkoló órát? És nem akkor akartunk, egy... nem akarta a város a fizető parkolást bevezetni. Ja, értem, most sincs szándékába, tehát ezt nagyon szeretném rögzíteni, hogy itt nem fizető parkolásról van szó. Itt, ha valaki túllépi, akkor nem a parkolásért kell fizetni, hanem azért kell fizetni, mert egy szabályt megsért. És hogy mondjuk egy cetlire írom ki, hogy 10 órakor kiszálltam, kezicsókolom, majd jövök, akkor mi a különbség az óra és a cetli között? Tehát óra kell, hogy legyen mindenképp? Nem szükséges. Abszolút rugalmasan veszik. Nincs szó műanyag óráról, ez első bármilyen típusú, akár papír is lehet ez. De óra a kell, hogy legyen? De óra kell, hogy legyen. Igen, hogy a parkoló, illetve a közterület felügyelő az meg tudjon győződni arról, hogy mikor indult a parkolás. Na de büntetitek, nem? Tehát ugyanúgy 30 ezer forint, ha valaki délben már lejár, és fél egykor még ott áll. 12 óráig tart ez a korlátozott idő parkolás, tehát fél egykor már biztosan nem büntetünk. Ha valaki 8 órakor odáll, és 11 órakor még mindig ott áll az autójával, akkor igen. Akkor büntetjük, de hangsúlyozom, hogy elég rugalmasan, tehát nem ragaszkodunk semmiféle óramárkához, sem papírhoz. És aki oda megy, és nem Budaörs, és ez nem tudja, akkor megbüntetitek 30 ezerre úgy, hogy... A kressztáblát azért illik figyelni, tehát amikor megáll, amikor bejön a városba, és a parkoló táblák alatt egy ilyen kis óra mutatja, hogy korlátozott idejű parkolási övezet. Ki van táblázva a Kressz szabályainak megfelelően, csak nem az egész városra van ez a rendszer, hanem egy parkolási övezetet jelölt ki a képviselőtestület, tehát a legforgalmasabb belvárosi területet. Tehát Budaörsre behajtás műanyag órával. Hát nem muszáj műanyag órával, leragadtatok a műanyagnál, de igen, Európa számtalan országában van egyébként, ahol jelezni lehet, akár Magyarországon is nagyobb. És mi van a táblán, ahol... hogy műanyag óra legyen nálam, vagy egy óra szerkezet? Nem, hanem egy korlátozott idejű parkolás élvezetbe léptet, és ott mindenütt a táblán a használati utasítás is megtalálható, nem a kressztáblán, hanem mellette, hogy hol tudja beszerezni ezt az órát. Szerződést kötöttünk különböző kereskedelmi egységekkel, ahol 50 forintért, azért nem egy nagy beruházás, azt gondolom 50 forint beszerezhető, és korlátlan ideig használható. A közbeszerzés megnyerte Mészáros Lőrin. 60 milliárd is 60 milliárdért rendelt műanyag órát Budaörsnek. Hát én nem tudom, hogy hány óra fogy el, mert a budaörsiek, akik a korlátozott vagy a parkolás élvezeten kívül laknak, tehát minden budaörsi autóval rendelkező tulajdonos az önkormányzattól ingyen postán megkapta ezt az órát, hogy használja, hogy... Én három boltba kerestem egyébként, mert sokat járok Budaörsre, én nem kaptam, elfogytam. Ha kiírom egy cetlire, hogy 10 óra csókolom, elmentem, az tényleg nem jó? Nem vagyok óra ellenes, csak 10-0-0. 10-0-0, és egy cetlin kirakom, nem? A közszeret felügyelők még ezt is elfogadják. Tehát le tudják olvasni az írott dolgot. Igen. Tehát nem csak az órát látják, hanem el tudják olvasni, hogy 10 óra, 6 perc, ha ezt kiírom Betivel, akkor el tudják. 9 órakor írod ezt ki, akkor azért ez kellemetlenséget okozhat. Jó, tehát a turpisság mindig működik, hogy 9 óra van, de én 9:30 írok a cetlire. Persze, hát ez működik. Igazából a lelkiismeretre is számítunk azért, hogy tényleg a jogkövető magatartás. És a budaörsiek azt gondolom, hogy meg is szokták ezt már, hisz elérte a célját ez a rendszer. Található parkoló délelőtt 11 órakor, vagy a Kossuth-as utcai orvosi rendelő környékén található parkoló, tehát lehetetlen volt az, hogy a betegek jönnek a rendelésre, és ugyanakkor reggel 7 óra 30-tól délután 18:30-ig valaki elfoglalta a parkoló. Látom, van egy P zóna, munkanap 8-tól 12, maximum 2 óra, ez van kint igazából. Így van. Tehát az idő korlát is megvan. De nincs ott, hogy vegyek műanyag órát. Nincs. Most már hát akkor azért a budaörsi önkormányzatot, hogy küldjenek egy ilyen órát a Balázsnak. Azért az nincs, hogy én megvágtak 30 rugóra, én ezért mérgelődöm, nem volt ott, hogy vegyek, max 2 óra értem. De hát akkor tessék oda, én, hogy kedves, nem tudom, szentendrei lakos, vegyél műanyag órát, ne legyél hülye, nálunk ez a szokás. Egy picit körülnéztél volna, akkor biztos megtalálod azt a nagy táblát, a lábakon álló nagy táblát, ahol mindez közöljük a parkolóba jövőkkel. Tehát nem mindenki figyeli a táblákat. Én tudom, a Hofi óta tudom, hogy ketten nézik, egyik vezet, másik a táblát nézi. De... nem, a rendszer nem rossz, én nem a rendszer ellen tiltakozom, abszolút. Hát én tettem 30 000 forintot a budaörsi önkormányzat közös kasszájában, nincs ezzel baj. Én megyek ma órát venni, mert én sokat járok oda egyelőre. Úgy, küldünk minden... neked, én jó, vállalom, köszönöm. Hogy küldök neked egy órát. Rajzolhatsz is, hogy csak legyen rajta szám. Egy szeggel meg is. Pontosan így van. Semmihez nem ragaszkodunk. Pusztán csak legyen kiírva. Hogy legyen kiírva, hogy mikor érkezett, hogy a közterület felügyelő nyomon tudja követni. Mihály, mennünk el. Nagyon szépen köszönjük. Még az sem. Igen, hát akkor... Köszönjük, mennünk el. Köszönjük szépen. Támogatjuk a rendszert. Köszönjük, Lőrinc Pellyügy osztályvezetőre. Köszönjük szépen. Szimpatikus mondott, te megvágtak volna 30-re. Ja, jó, hát akkor lenne a fej. Én rajzoltam volna. Mi jövünk vissza mindjárt. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. 3-8 múlt, 1 perc, köszönjük szépen Lucas Grahamnek. Én szeretem ezt a számot. Nem már. Vele. Én imádom. Nincs ezzel baj, csak reggel, tehát hogy tudod, az a lendület, hogy úgy fel akarok ébredni. És mindig eszembe jutott, hogy milyen volt, amikor én is 12 éves voltam. Szerintem méretben ugyanekkora, több hajad volt maximum. Ez igaz. És kevesebb szexélményed. Masturbálás van ugyanannyi, hajban több, méretben ugyanaz, szexben kevesebb. Nagyjából ez. Tehát, nagyjából ez a különbség. Nem volt ugyanannyi, kevesebb, de hosszabb. Igen. Csak ilyenkor februárban még sokkal jobban fázott a lábam, mert még ilyenkor is mindig rövid nadrágban mászkáltam az út. Szóval jó dal, szerintem is jó dal, csak én reggel szeretem a tempós dalokat, amivel úgy bekapcsolja, hallgat, és páf, ez egy jó reggel, és fölébredek, és hallgatom a balékot, induljunk dolgozni. Meg akarom ölni magam konkrétan. Ezért nekiszaladok ennek az erkének, és átvetem magam a korláton, és beesem egy ilyen dömper alá. Ez a jó sírás. Mi az, hogy jó sírás? Az mi? Jó leső sírás? Igen, tehát tudod, amikor nem a valami iszonyatosan tragédia miatt sírsz, vagy azért, mert tényleg valami nagyon nagy kátyúba keveredett az életet, és nem tudsz belőle kijönni, hanem ez amikor eszedbe jutnak szép dolgok, és azért pityeredsz el. De most erre ezt arra gondolom, neked sok ilyen van teszedbe. Van ilyen egy gondolom, ülsz az 50-es villamoson, és rettenetesen pityeregsz, hogy megint nem értél oda időben az Aldiban, mert volt valami leárazás. Hát figyelj, amikor megkaptam az első nem másolt Tereza Orlovszky videókat. Na, ez egy jó. Nem. Hát mit tudom, hogy eszedbe jut a gyerekednek a megszületése, vagy ilyesmi. Amikor először megkaptam az első infótról, hogy felhívott a feleséged, és azt mondta, hogy megszületett a gyerek, egy gyerbe a kórházba. Így van. Most már három nap eltelt. Idén, jönnénk haza, idén gyere, három éve, hogy megszületett a gyerek. Gyere, nézd már. Most már jó lenne, ha hazajönnél, és jó lenne, ha foglalkozzál vele. Tehát van neked ilyen örömteli sírás? Tehát Lucas Grahamet meghalod, és akkor örömödben sírsz. Igen, így eszembe jön. Úgy, hogy ilyen, ez a kicsit romantikus, kicsit a múltba révedős, kicsit ilyen nosztalgiázós sírás fog el. De most tudnál spontán sírni? Most már ezer egyszer hallottam ezt a számot. Ezt nem kritikaként fogom. Ezt a megtermészet. Hogy most már nem annyira, de szerintem mégis a színészek. Amikor először hallottad, akkor tudtál sírni? Csoda? Amikor igen, először hallottad, igen, akkor... Igen, picit így bekönnyeztem. És mire gondoltál? És ült mellett nem Móni. Mi van? Mi van? Hagyjál! Hagyjál végig! De elkövetkezik, nem tudom, hogy csinálják. Amikor színpadon azt látod, hogy egyik pillanatban még jön be, és a másik pillanatban ott áll, és olyan darabja van, hogy sír, azt mindig ámulattal nézem, hogy azért az egy nagyon komoly teljesítmény. És képzeld már mert el, a filmben hogy... lehet, hogy használsz valamiféle kis segédanyagot, amiért a következő pillanatban vagy vágsz egyet, és akkor mit tudom én sír. De az a színész, aki bejön a színpadra, és úgy zokog neked, hogy megőrülsz, és hullik a könnye, hát az komoly színészi munka. Főleg, hogyha valamilyen sikerdarabról van szó, érted, és 328-szor játszátok el, és akkor minden este te vagy Júlia, és Kautsky Armand itt fekszik. Milyen vagy? Kapcsolod be a kamerát, Júlit. Nem akarom! Megy már! Tudod, nézed, és nem hiszed, de ott van előtted, és látod, hogy igen, minden rohadt este meg kell gyászolnom ezt a szerencsétlen, aki itt fekszik, nem is szeretem, picit büdös a száj. Ja, nem az Armandra gondolok, természetesen, hanem érted? És minden este neked el kell játszanod ugyanazt. Hát passzus, ez az igazi színészet. Lehet, hogy ezen sír. Tök kényelmetlen, tudod, nincsenek már a izék, a régi díszletgöncök nincsenek kimosva már 2 hónapja, na, tudod, félház van, hogy hívják, a gyerek betegen fekszik, ott igen, van, a színház büféből elfogyott a belbaszeles, persze. Igen. 2 napos langyos a borsod is, persze. Igen, és a ranka megint zaccosra főzte a kávét. És már megint csak citromos minyó marad. Igen, és a ruhatáros néni megint rácsapott a seggedre. Sírjál így. Na, tessék. Hát nem vagyok színész. Ez a fajta kiváló színészi munka az, ami engem mindig ámulatba ejt, hogy valaki egyik pillanatról a másikra úgy tud bőgni. Nincs valami rá van segítve, igen. Amit megszagolsz, mit tudom én, ilyen síró. Mint az ammónia súlyemelőknél. Hát a filmben szerintem van. A filmben van, hogy valamit bedörzsöd a szemed a színpadon, én nem gondolnám, hogy mi lehet pici erős pistába, hogy ilyen tubákba beleszagolsz, és akkor hirtelen bebögsz. Nem, hát az a színészi munka, hogy sírd el magad. Hegyes erőzöldet. Tényleg, igen. Vagy a ruhatáros néni bejön, és akkor ne jöjjön Armand, és akkor veszel neki egy kis tormát. Nem? Az megvan az izraeli belügyminiszter, aki hagymával dörzsölte egyébként a szemét, ezt ismeritek? Meggyászolhassa egy rabbi halálát. Mert egyébként nem indította meg a történet, és van egy felvétel, amin látszik egyébként, hogy effektíve bedörzsöli a szemét. És elkezd bőgni. Micsoda mély részvét. Ott van, na már kirakom neked tévére, nézd meg, fantasztikus egyébként. Elindítjuk. Látunk egy embert, aki beszél, és valahogy fölvette a kamera, hogy ő bedörzsöli a szemét, és elkezd sírni, mert egyébként maga nem hatotta meg eléggé a történet. És segédeszközhöz nyúl. Itt már sír. Itt ő már zokog egyébként, igen. Ja, csak nem tudta, hogy bedörgöli. Csak nem tudta, hogy felveszik, vagy látják ezt, amikor... Aha. Istenem, és a rabbi, a jegész. Itt közben arra, mint az okok, és kiderült, nem látszik semmi egyébként, kiderült, hogy... Na, és itt már... Itt már bocsánat, hogy persze. Elkezd ugye sírni, és kiderült, hogy ő ugye, hát bedörzsölte hagymával a szemét, és kellett neki egy kis segítsége ahhoz, hogy gyászoljon. Ha most hozunk neked hagymát, te tudnál? Szerintem igen. Igen? Szerintem igen. Ne csináljuk síró versenyt. Hogy mind a hárman kisír először. Igen, ki hogy kibőgje el magát először? Van valami, tehát hogy kellene egy, hogy hívják, kellene találunk valahol egy nekrologot. Vagy mit hallgassuk meg Bányászárt mi útet hírei. Nem, pont az a lényeg, hogy nincs semmi negatív az életben, de most sírnod kell. Itt van, hogy ma hoztam neked. Nem én hoztam, Viki találta a hűtőben. Jó, hát most... Tessék, dörzsöd be a szemed. Nem fogod rettenetesen büdös. Nem fogod elbőgni magad. Ez csak elég, ha szagolgatod, nem? Nem, ugyanúgy, hogy a védelmi miniszter. Vagy milyen miniszter volt? Izraeli belügyminiszter volt, azt hiszem talán. Tudod, hogy csak fogsz bűzleni egész? Rettenetes hagymaszagod lesz. Te tóhány szagodat nem tudod elnyomni. Ne, ne már! Normális vagy. De mondtad, mit csinál, nem látják. Megpróbáltam belenyomkodni egy kicsit, de szerintem ezt úgy kell, hogy már ilyen valahol még bent meg kéne vagdosni. Na, nekem ez egy kicsit hat, úgy érzem, hogy... Belecsöppentette a szemébe a hagymalevet. Igen, Halló? Igen, János. Ez működik. Azt nézd meg, oda nézzetek a szemét. Gyakorlatilag könyvelem. Hallod, működik. Ez működik. Mondjuk egyébként nem lepődöm meg, hogyha hagymát tehát az általában azért ez így van, János. Nem tudom. Nyertél? De nem ezt akartad? Tessék, mondjál rólam valamit. Az én temetésemen vagy. Azok az évek, amiket együtt töltöttük, szeretetben, boldogságban, részéről, megaláztatásban, részemről, örökké belém égtek. De most elment. El, és nem jön. Nem fog már visszajönni soha többen. Hála jó Isten. Ígérem. Ki fogok jönni a temetőbe, ha nem is most, de 10-15 év múlva biztos, hogy hozok neki friss virágot. Folyik a könnyen, Tibi. A bal szemed elkezdett folyni. Működik. Mert én úgy érzem, hogy az a kapocs, amit köztünk kialakított rendszeres számlázás. Eltépetetlenek, főleg mert meg kell őrizni 5 évig mindent a kurva nap miatt. Jó, figyelj, tökéletes vagy. Figyelj, pici hagyma, ömlik a könnyű szemekből. Így fogsz majd beszélni a temetésemen? Hát ha én megyek el előbb, ugye? Hazád, és emlékezünk a boldog pillanatokra. Én megígérhetem, hogy én nem. Ha te mész el előbb, én összejövöm a családot, és egy sajtbucira mindenki a vendégem, elköltöm az összes pontodat, és mindenki egy vaníliaséket, meg egy sajtburger kapod a temetésen. És azt mondom, még mindig van 1 millió pont, nem tudom elkölteni. Ezt fogom csinálni, hogy hátul a ravatalozóban kicsit behagymázom a szememet, és aztán úgy megyek ki, és már tudod, már látják majd, ne tudod, miért síresre kerül már a Balázs nélkül soha képen. Elvesztette a csatlósát, így most már nem lesz belőle semmi. Öt éves vagyok, már nem is akarok semmit. Na, jó van, na, működik ez akkor. Ez mondjuk sejtettem, hogy a hagymától ugye? Fogok, tehát hogy azért tehát volt egy 200 éves tapasztalat, ami mutatja, hogy vannak dolgok, amik alapján igazak. Igen, hagymától sír az ember. Szóval de megnyugtató, hogy ilyen szép beszédet fogsz mondani. Szóljatok, mert most még ebben a pillanatban mindent meg tudok síratni, amit tudom én, a decemberi fizetésünket a klassznál. Bőgtem én már azért eleget, úgyhogy nincs más megoldás, csak ez igen. 4 perc, pontosan 8 óra. Ha van friss közlekedés, akkor küldjetek nekünk, jó? Hogy lássuk, hogy mi helyzet az utakon. Jött 2, M7-es Budapest, Siófok, minden szubcsik, köszönjük. Az utak jól járhatók, szép idő, -4 fok, Göteborg, Svédország. Oh. Örülünk, hogy mindenhol vannak hallgatók. 11-es út Békástól az Árpád hídig jól járható most még, aztán reméljük, hogy később is. Ez Gabi küldte nekünk. A közlekedési hírek támogatója az Autóbarát csomagolású dobozos Orbit. Érkezz frissen az Orbittal. 3 perc van pontosan 8 óra. Jönnek a hírek. Reméljük Anitától. Aztán itt vagyunk már is. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 8 óra után vagyunk, 11 perccel, hello mindenkinek. Drága hallgatók, itt vagyunk, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hát ez egy ilyen szerdai nap, érezzük magunkon is, borongós is az időre adásul. És hát igen, ez a hold pont, legalábbis nálam. Árpi szerint is szerdai nap? Neki még hétfő van, nem, de 2016. Nem. Ő egyébként most be fog ide jönni, és irgalmatlanul itt lecsavar valamelyikünknek. Valószínűleg nekem, mert én vagyok a legközelebb az ajtóhoz. Igen, ráadásul a technika ördöget tréfálja meg a rádió, tehát nem is Árpiról van szó. Valami technikai zűrünk van, de dolgozunk rajta. Egyelőre Anita Manyerés áll a Skynettel és a géppel kapcsolatban. Na, van nagyon sok aktualitásunk, és rengeteg dolog, amiről szeretnénk beszélni, mert hogy több játék is zajlik ugye a Rádió Egyen. Egyrészről ugye játsszuk a napslágere játékot, amivel 30 ezer forintot nyerhettek. Ami nagyon szép pénz, egy telefon áráért ugye lehet 30 ezer forintot nyerni, nettó 30, tehát ez tényleg a kezetekben marad. Nagyon egyszerű, bemutatunk egy dalt reggel 6 és 10 óra között minden órában egyszer, aztán ezt a dalt kell nektek megtalálni 10 és este 8 óra között, ami hát tulajdonképpen bármikor megszólalhat nektek az a feladatotok, hogyha halljátok, akkor gyorsan megpróbáljátok adásba kerülni. A hallgatónak, az adásba kerülő hallgatónak tudni kell ugye a dal előadóját, a dal címét és a rádió egy szlogent, ami igazából hát nem túl bonyolult és elhangzik sokszor ugye adásban is. Ha ez megvan, akkor megvan a nettó 30 ezer forint. Mutatjuk, hogy mi a dal, jó? Figyeljetek! Ez ma a napslágere! Ha napközben meghallja, hívja tizedikként a 0620-3-111-111-et, és öné a 30 ezer forint készpénzben. Na, ezt kell tehát megtalálni. Ez a Lost Frequencies-nek a Reality című remekbe szabott kis dalocskája, jó? Úgyhogy keresétek, hallgassátok, füleljétek. Ez az egyik. A Lost Frequencies helyett ahhoz ragaszkodunk, nem fogadjuk el sem a Danubius, sem a Neo. És a Klassz. Ne azt írjátok, hogy ilyen Klassz FM. A másik pedig a Valentin játékunk. Hát nem sokára indul. Tele vagyunk már jelentkezésekkel, de még nem választottunk. Óriási az érdeklődés, úgyhogy lehet még jelentkezni. Igen, valentin@radio1.hu az e-mail cím. Hát a sikersztoriról beszélünk, ugye ezt évről évre minden évben Valentinkor meg szoktuk csinálni, mert mi gondolunk a szinglikre is, és hatalmas siker. Minden évben kivétel nélkül. És nagyon jó sztorik vannak, nagyon jó arcokkal sikerül találkozni. Így az éteren keresztül nagyon-nagyon jó arcnők vannak. Én nagyon szeretem azt, hogy az emberek... Jó arc az, hogy érted? Tehát, hogy, hát, hogy jó az arca, jó. Vagy hogy jó fej? Is, mert természetesen ilyenkor mindig azért csekkolom a beérkező pályaműveket is. Nem mondod komolyan. Ja, dehogy nem. Én megnézem őket. Tegnap is délután egyik csemegézet. Fejben megnézem. Előbb mindig meghallgatom adásban, és utána nézem meg. Mindig az emberek van egy elképzelés arról, hogy egy meghallgatott, hallod ezt a búgó kellemes hangot, ilyen szexi, olyan szexi, kicsit visszafogott, hogy hívják, ő meg a kanibál típus, stb. És aztán megnézed a képet, és így vagy összeáll, és akkor na, pont ilyennek képzeltem, vagy micsoda, ne viccelj már. Nekem az esetek többségében nem jön be egyébként már, hogy mindig más látok mögé, mint amilyen valójában. Na csak, hogy mondjuk, hogy miről van szó, igen. Ugye ez egy vakrandi, és azért találtuk ki ezt a játékot, hogy hát játszassanak azok is, akiknek nincs kivel ünnepelni, akkor, amikor ugye közeledik a Valentin nap. Mert hát az a párok ünnepe. Látod, hogy mennek kézen fogva férfiak virágcsokorra, szomorú vagy eddig. Igen. Most? Na de majd most. Életed egyik legnagyobb kalandjába vehetsz részt, ha bátor vagy. Ugyanis hétfőn felhívunk majd egy pasit, és az a pasi, az minden nap az éteren keresztül találkozhat egy női hallgatóval. És hát ők ugye nem látják egymást, nem találkoznak, nem ismerik egymást. A hang, a szimpátia, a kémia, a kérdésekre kapott válaszok alapján kell a férfi versenyzőnek eldönteni majd, hogy melyik leányzóval megy el jövő hét pénteken egy 3 napos hosszú vakrandira. Ami csak addig vakrandi, amíg ugye nem találkoztok, mert hogy pénteken a fiú majd elindul valamelyik leányzóért. Adunk autót, adunk szállást az Avalon Parkban, Miskolcon, gyönyörű körülmények között wellness, spa és masszáz és minden, ami belefér. Nagyon jó hely. Gokártozás, gyertyafényes vacsora, plusz extra ajándékok is, és a randin döntitek el, hogy egymásra vagytok-e hangolódva, kedvelitek-e egymást, megtörténhet-e bármi, ami két ember között megtörténik, két felnőtt ember között, vagy nincs kémia, és azt mondjátok, hogy jó volt, sokat nevettünk, de valamiért nem működött a dolog, és a jövőben nem találkozunk, és nem folytatjuk. Ilyen is volt, olyan is volt. Mindenesetre, aki vágyik egy kis kalandra, és aki szeretné megszínesíteni az életét, az nevezzen be, mert szerintünk ez egy jó dolog. Mi megbeszéltük, hogy mi mennénk. Maga odáig eljutni is szerintem. Nézd ki, jó, persze. Hogy elmeséled magadról, amit gondolsz, nő vagy ilyen. Vagyok, olyan vagyok, és hogy téged vajon választ-e az álomhapsi, akit mondjuk mi kiválasztott. Viszont már ez is jó szerintem. Ha a kémia is fontos, akkor a Sobert Norbit ne hívjuk fel. Jó, hát ez semmiféleképpen. Így van. Hát tudjuk, hogy Norbi nem erős kémiából. Vajon Réka és Norbi között működik még a kémia? Kémia. Van. A kémia. Láttátok a mémeket, amik készültek Norbiról egyébként? Tehát az Al Pacino-s zsebhelyes arc, és amikor ül egy ilyen kokai felhő előtt aranyórával. Írgalmat, közepére oda borít a 3,5 kiló koksz. Igen. Hát... az egy érdekes dolog volt a Norbitól az a kiírás, igen. Na, szóval, hogy lehet jelentkezni, jó? valentin@radio1.hu, ez az e-mail cím, ami fontos, hogy néhány mondatban írjátok le, hány évesek vagytok, mivel foglalkoztok, és fotót is csatoljatok mindenképpen, nem küldjük tovább, természetesen a pasinak. De Jani, és a lányok kell. Se kaphatják ugye a pasi fotóját meg, de János egyrészt fejben castingol órákon keresztül a műsor után a gép előtt. Kettő, nekünk azért látunk kell, hogy néztek ki. Tehát fontos azért, hogy mi tudjuk, hogy kit választunk. Idén én is veszek egyébként valamit Móninak. Vegyél egy súlyfürdőbérletet magadnak. Szerintem... Na, mit csinálsz, Valentina? Tessék, mi lesz? Segítsünk, de találjunk ki! Egy szív alakú epres tejcsokoládé musztortát szeretnék csináltatni, Pakson. Pakson? Pakson. De akkor csak Paks kettőn? Paks egyen, vagy Paks kettőn? Igen, és hogy sötétben is fog világítani. Hát figyelj, az úgy fog neked így zani éjszaka, hogy egy fajta éjszakai fény lesz. Egy paksi cuki van. Egy szív alakút, egy gyönyörű nagyok. És ki megy el érte? Én. Tehát tulajdonképpen, János ajándéka egy álcázott ajándék, tehát hogy vegyünk úgy ajándékot, hogy kicsit magunknak vesszük. Kicsit magunknak vesszük. Szív alakú, tudod, hogy ez nekem nem jelentene semmi. Ki az első szelelőd is. Jó. Igen, utána nekiállsz, hogy egy merőkanál a befalod. Nem az a virág. Ő fogyasztja így. De mitől kerített hatalmába ez a nagyon romantikus érzés, hogy idén vásárolnál valamit? Vagy idén megleped a Mónit valentinapkát? Azért nem voltál az a nagy valentinozó. Tehát, hogy érted, most kipróbáljuk, hát annyi, érted. Annyian pörögnek ezen a témán. 20 év után én is egyszer talán, nem? Kicsit magad felé hajlik. Bár leparolhattam volna 10 évvel ezelőtt művirágot is. Én nem tudom, én nem szeretem a Valentint. Ilyenkor az ember nem szereti a Valentint, akkor ez át kell, hogy terhelje a párjára? Vagy azért ilyenkor illik a párodat átlépni a saját egódon és a saját utálatodon? Csak azért, mert mindenki más vesz. Nem, azért, mert a csajodnak jól esik. De vigyél neki holnap egy szál virágot, és hello, puszi, figyelj, kész, szerintem nem? Te... Igen? Aha, szerintem te hazudsz. Csináld. Hazudok? Te hazudsz, szerintem. De csak most... Miért nem mozog a szám, vagy miért gondolod? Mit látsz? Igen, bocsuk, mit tudod. De mondd el, hogy miért hazudok. Elmondom őszintén, hogy hazudok. Szerintem, én úgy képzelem el, hogy itt tolod ezt a kőkemény macsót, hogy hívják, én engem nem érdekel a Valentin, és otthon pedig hazamentek, és puszi, nyuszi, falás, nyalás. Na jó, hát nyilván ez is volt egy időszak. Igen, de van egy kis falás, még több nyalás. Hogy én tökre úgy képzelem el, hogy egyébként meg tök bujósak vagytok mind a ketten. Igen? És egymással is. De nem, most komolyan. Tehát, hogy valahogy azt képzeled, hogy érted, hogy itt nagyon kemény vagy, nagyon, és csak dacbot, csak azért sem, és otthon pedig. Ne, én mindig azt mondom, hogy drága férfi társaim, tudod, mi a hitvallásom a Valentinre, hogy ne felejtsétek el virágot venni a szerelmeteknek. Aztán vegyetek ért a feleségeteknek. És aztán ne feledkezzetek meg a feleségeitekről sem. Természetesen azért illik oda is. Illik oda is van. Nem, én önazonos vagyok, János, azt kell, hogy mondjam. Tehát, hogyha én valamit nem szeretek, azt én nem azért mondom, hogy macsó legyek, mert én azért a nagyon macsót nem tolom, már azért nem járok. A sztori azzal, hogy úgy kezdted, hogy én önazonos vagyok, János. Hát nem úgy értem, szóval, hogy én nem tolok valamit azért, hogy én nem szeretem a Valentint. Valamit nyilván veszek, de nem azért, mert hogy most kell, hanem mert tudom, hogy a Viki egyébként meg kicsit örül, de egyébként minden nő örül, ha Valentin napon veszed, hanem az minden nőnek jól esik. Igen, ha nem akkor veszed, azt szerintem jó, de hogy most akkor direkt Valentinra, úgyhogy egyébként mindketten elmondjátok, hogy nem szeretem. Nem, én igazából napot. Attól félek, hogy én kapok valamit, és akkor ott állok hülyén. Tulajdonképpen ez tapasztalat. Sok éves tapasztalat, hogy mindig ott álltam hülyén, és azt mondom, hogy nem úgy volt, hogy nem veszünk semmit, de ő úgy se bírja ki. Tudom, hogy nem bírja ki, mert ők hisznek ebben a fajta romantika nevezett dologban. És akkor előre menekülve, én is, mit tudom én, tankolok, veszek valamit, és akkor ott biztos mindig van valami, amit hitetok. Van ez a műanyag ízében ilyen rózsa, tudod? Egy ízét 2010-es marcipán rózsa, ott bent a cigig mögött. Nem, marcipán rózsát nem, de akkor hát vegyél valami olyan dolgot, vagy lebb meg valami olyasmi, amire igazán vágyik. Vagy amire te vágysz, hogy a szádba egy zablát rakhasson, a hátadra ülhessen talpig bőrben, és egy korbácsa végigkergethessen a szobát. Igen, meglepem a Vikit. Meglepem a feleségemet, bemutatom neki a barátnőmet. Drágám! Mondom Valentin. Viki, kicsim, Viki. Elmentem. Dugcsizatok. Szevasztok. És még azt hallom, hogy megyek ki a házba. Nem, szerintem a Viki téged nyírna ki előbb, és utána a csaj. Nem? Nem, azt szerintem az egy felépített sorrendben zajlana. Na, először a kislány halálozna, igen, lángba borulna. A ház is, ahol lakik. talán az ősök tudnák vonszolni magukat a házba, és utána jönnék ilyen. Tehát ez egy szépen megkoreografált bosszú lenne igazából. Szépen sorban, nem velem kezdeni, ha nagy falatot hagyná utoljára. És az is lassú kivéreztetés lenne. Szóval nem tudom, miért ti vesztek? Vagy hát, most elmondhatod, hogy csinálsz egy tortát, önző módon egyébként kicsit magadnak teszem hozzá basszus, szóval, hogy legyünk őszintén ennyire hát, ismerlek. Paksik, te mikor menne? Értem, nem jönnél le Paksra, ha fölhívnák, hogy lerobbantam. Ez mondjuk, ez így igaz, hogy mondtam. Tortáért azért mész el Paksra, érted, mert magadnak akarod azt a tortát, mert találtál valami paksi cukrászdát. Igen. János, gyere már, értem, hagyjál már, nehogy megyek, hold már meg, Bali, van nagyon jó meg. Torta, akkor már indulok. Ökkan, hívd a Ökkan. Na miért? Igen, mert hogy nem, csak azért gondoltam, mert ugye rám tényleg nem volt jellemző az utazik a 20 évben, hogy bármilyen szinten is erre mondjuk én így figyelmet fordítsak. Persze, hát nálunk így szoktam mondani, nálunk egész évben tart a szerelem, nyilván ez hazugság. De na hogy, és én vagyok persze, az álságos, de hogy úristen, nem, azért nyomod mondom, ezt azért a mondom, fost. Hogy ez nem igaz, hogy egyszer az ember kibújhat a saját bőréből, és szakíthat a korábbi régi vagy jó, vagy akármilyen szokásaival. Hát Szala írja is, hogy akciós a művirág a Tesco-ba, úgyhogy szerintem te megvagy. Szala írja. Szerintem te egyébként készen vagy. De, van egy kitérőt délutára már meg, le is tudtad a Valentin. Hogy valami olyasmit csinálni, ami egyébként nem jellemző rád. És használd egyszer a Budi kefét. Valentinba. Szerintem egyébként mondd már ennek is örül. És ne csak beleülj. Ha hinnél a Budi kefében, egyszer használnád, szerintem Móni már a levegőbe csapnád. Na látod, János, végre elkezdtél valami olyat csinálni, amit eddig sose csináltál. Egyszer végre, na, csapba mossam meg a sejt. Na, ez Európa, tessék kapat. Kimostad magad után a kádat. Látod, hogy mennyire tudsz te Valentin napkodalkot. Van egyébként ilyenek is. De hogy tényleg, hogy nem, tehát hogy egyszer hazamennél, de vagy nem, hazajön a Viki. De most én csináltam váratlangot, teljesen váratlanul vettem neki 200 rózsát, vagy hárolt, nem tudom, egy hete vagy két hete. Azóta ott őrizget, és tök örült neki. Apropója se volt, indok se volt, na, nem léptem félre, nem csaltam meg. Viki hozzám már te eltörte rajta, megveszőzött vele, és azt mondta, hogy mit csináltál, te szemét. Vald be. Nem, valamiért kapott, mint tudom én, valahol mentem. És akkor úgy a Bennyvel bementünk, és akkor mondtam, gyere, veszünk valamit. Nem, így van. Anyukádnak, talán a kampiba játszóházban van egy virágos a földszint. Nem tudom, és akkor megláttam. Valentina, nem. Cseréld le a vizet alatta, legyen az az ajándék. Cseréljem le a vizet alatta? Igen, a rózsa alatt. Ja. Ja, Viki, azt hiszem, hogy Viki alatt. Nem értettem. És ugye, de vettem neked virágot. Tessék? Ahogy elnézem Viki arcát, kár volt. Aha. Na, de és most milyenek a nők? Ugye? Na, tudod, mit írt be nekem az üzenőfalra? Nem két hete, egy hónapja. Hát most érted. Hát most komolyan mondom, még ebbe is tudok hibázni, hogy rosszul mesélem el a sztorit, érted? Nem az, hogy igen, szerelmem vettél nekem. Nem két hete, egy hónapja. Egy hónapja. Vagyis már jelzi, hogy eltelt egy hónapja. De egyébként őrizgeti. Egy hónapja őrzi. Uh-huh. Ott van kiszállítva. Még mindig nem hisz a személynek. Tudod, hogy megfogja, tudod. Mi rózsa? Ez nekem. Ez tőle. Az igaz? Miért? Ez. Hogy van ez? Ez nekem. Mi a trükk? Mi van benne? Így van. Műanyag. Elküldöm a laborba. Biztos kamerát szerelt bele is. Azért vette meg, hogy figyeljen engem. Szóval őrizgeti. Hát nyilván azért, mert ki tudja, hogy mikor kap megint, de eltette, és kiszárította, és azóta ott van. Szóval csak visszatérve, én is inkább ezekbe hiszek. Leprésselt a kőszívember fiaiba, beraktak között. Figyelj, hogyha valami ennél mondjuk ilyen sokkal meglepőt csinál. Például, hogyha mondjuk adnánk nektek most 5 percet arra, hogy a következő zen alatt, vagy bevonuljatok, hogy az Annának a stúdiójába, megkapcsolnánk a lámpát. Igen. És nem zenétek egy 30 nem, igen. Hanem, és beraknánk a házi buli zenéjét, és lassúznátok egyet. Meg, vettél tápszert a gyereknek? Nem. Elintézted a cumit? Nem. Voltál patikába? Ja, így hogy jelki gyertem, hogy ezt simul látok? Fívtad a házi orvos az oltás miatt? Nem, kicsi, nem hívtam. Miért nem hívtad? Megmondtam, hogy 100-szor hív fel. Nem. Jó, takarítom, hogy mondtad, hogy forcok tetétés. Igen, mész ma gyerekkel az iskolába? Nem, foci edzés. Mondtam, hogy videó foci edzés. Judo pénzbe fizeted? Miért nem fizeted? De mondtam, hogy fizes be. Nagyjából ezt hallanátok. És jönnék vissza. Na, milyen volt? Szeretek. Olyan, mint mindig. Nem igaz, hogy nem lehet semmit rátnézni. Megmondtam, hogy fizes be a judót. Ezt se tudod elintézni. Hát voltál, milyen be voltál? Megvettél? Pelenkát vettél? Nem. Hát komolyan mondom, pelenkát se tudsz venni. Hát minek mész el, ha még egy pelenkát se tudsz megvenni? Így van. Szerintem nagyjából ezt hallanátok. Tényleg, igen. Miért téged bezárnálak 20 év után Mónival egy sötét szobába házi buli zenére? Mit csinálnál? Az nagyjából keresném a kijáratot sírva. Legyünk köszönték. Egy rastrofóbiás vagyok. Nagyjából ugyanezt, nem? Tehát azért Szóval legyünk őszinték, hát azért 10-20 év után már nem az, hogy egy sötét szobában beindul a házi buli zenét, azonnal elkezded nem tudom mit, csak ledobni a fölsődet, nem? Az van egy sodrás azért a rádióban egy. És a Móni mondja, hogy én már visszamenni, nincs fűtés. Meg fogsz fászni, és folyni fog a takja. Igen, meg ez más járus. Megjön össze, fogod, hogy nyálazni a tönk, egy búzás kis párnácskádat. Én a névnapomnál is olyan kínba voltam. Már miért? Hogy meglepne magadat egy új roverrel? Vegyek-e magamnak egy Rolexet, vagy ne vegyek Rolexet, vagy most egy Patek Philippe-et vegyek, vagy ne. Most jönk az új Q7-es. Várjak egy Q7-esre, hogy megvegyem az új Q8-as jövőre. Mi az Isten csinálják? Hát mégiscsak névnapom. De akkor hogy adom vissza a Lexus? Milyen indoka? Nem, majd elmesélem, mert egyébként ebből egy érdekes témát lehet csinálni, hogy mászol ki bizonyos dolgokból, vagy a rosszul elsült meglepetések alapján. Azóta se tudom eldönteni, hogy jó fej voltam, és kiálltam magamért, vagy nem voltam jó fej, és el kellett volna emennem valahova, de majd akkor elmesélem. Jó, és akkor a statárium eldöntheti, a rönkönítélő bíróság, hogy jól döntöttem-e. Van friss közlekedésünk gyorsan, egy picit segítfény azoknak, akik úton vannak, M7-es budapesti jófok, minden oké, viszont van egy trafi Lettenye felé a 133-as, 132-es kilométer között, a kaposvári lehajtó előtt, mindkét irányban ráadásul, úgyhogy óvatosan menjetek. Jó, vigyázzon mindenki! A közlekedési híreket a biztosítás.hu Kft. Támogatja. Biztosítás.hu, a síbiztosítások kiinduló pontja. 2 perc van pontosan 8:30, Anita mondja a híreket, aztán itt vagyunk már is. Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3:09 lesz pontosan 3 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggel, drága hallgatók. Itt vagyunk a Rádió 1-en, szürke, borongós az idő, hát brutális sötétség, legalábbis itt Budapest fölött mindenféleképpen. Én nem tudom, ez most a smog, vagy a felhő, vagy a februári időjárás, mi ez? Is, mert a hegye olyan például áll, de úgy masszívan. Tehát, hogy az abból kipufogó gázok, azt... De most jobb lett a levegő? Vagy valami... Most nincs riasztás. Most nincs riasztás. Hát, ott valamit látok, ott egy kis izzást, ott Mordor irányába, de semmi más. Szarumán valószínű, hogy gyűjti a seregeit. Gyűjti a seregeit, és nem holmi közösséges orkok, hanem urukhályok. Urukhályok indulnak majd ellenünk, igen. Káposztásmegyer külső szilágyú trafia Dunakeszi felé haladókat mérik 24 órás futárpisti. Köszönjük szépen, egy sávon enged a négyesen a forgalom, de már legalább megindult. Furgon versus szembeszél, 15 perc is szabad az út. Ezt Tibi küldte nekünk. Köszönjük szépen. Van még egy trafink az M6-oson, a 84-es kilométernél Pécs irányában mérnek, valamint a Balaton felé vezető oldalon, illetve pontosabban Lettenye felé, igen, a 132-133-as kilométer között a kaposvári lehajtó előtt mindkét irányban állampolgárbarát módon a két sáv között állnak a szalagkorlátok közt. És ott trafiznak, úgyhogy vigyázzon mindenki. Találtam valamit, egy nagyon jó kis ajándékot, Feri hívta fel rá a figyelmet, akinek azt hiszem, hogy egy kedves hallgatón küldt el, aki hölgy, hogy van egy nagyon kedves Valentin napi ajándék. Na, ütlete. Megveszem. Ez a... Bármi, az megveszem. Magadnak. Magamnak? Az a neve, hogy Womanizer Pro XL, és van belőle 18 karátos aranyjal futtatott is, hogyha esetleg érdekel. És azért is nagyon örülnék neki, hogy... Nem az aranyat, öregít. Akkor, de van egyébként ezüst, és van belőle például a menta, rózsa és magenta színekben is. Tehát, hogy van belőle választék. És azért nagyon szimpatikus a dolog, mert hogyha esetleg feliratkoznál a hírlevelőkre, akkor lenne egy 500 forintos kupon, amit átdobhatnál neki. És mit tud ez a Womanizer? A neve alapján nagyjából sejtem, vagy valamiféle kis... 2 perc és csúcs. A hallgató legalábbis saját kútfő alapján. Ezt írta, én mondjuk nyilván kételkedem, tehát szerintem tesztet rá mindenféleképpen, tehát 2 perc alatt viszi el a nőt oda, ahova nekünk sokat kell dolgozni. Tehát, ha van egy megbeszélt érkezési időpontod otthon, és hazatelefonálsz a Vikinek, hogy 3 perc is érkezem, akkor lehet, hogy már felesleges. Akkor a Womanizer kipöcköl? Jó, hogy jöttél, de már nincs szükségem rád, mert itt van a Womanizerem. Bemész a nagyszobába, és a franciájon ott hever Viki egy cigivasszában, meg a Womanizer egy szívóharangon egy szál cigivasszában. Ez valannak külföldről rendelhető? Internetről meg lehet rendelni. Tényleg? És hát hordható magadnál? Kis táskában? Bárhol vagy, akkor tudod alkalmazni, vagy tudja a nő alkalmazni. Hát ezért rendeljünk egyet, és ne nézzük meg, te ezt a lelke rovadban. Zsűlel. Milyen a elven működik, vagy hogy működik? Kérlek szépen, levegőbefúvás elvén, meg itt Jánossal gondolkodtunk, hogy valószínűleg van egy kis rezgése is a cuccnak már a motor miatt, ami pumpálja a levegőt, ezt kell egy bizonyos részhez odaérinteni, megfújja, és onnantól ennyi. Kezdve haló. Akkor van egy kivezető cső, amin szívja be a levegőt? Tehát valahol a hátsó farzsebetből szívja be egy ventilátor, elől megfújja? Igen. Hát gondolom, ennél profibb a gép azért. Az a fontos, hogy érteni, hogy beszipancsa a tangát. Tehát, hogy... Mennyibe kerül? Ha valaki ilyen tundra tangába jár, azt és átküldje a másik oldalon be. Mint egy ilyen papírdaráló. Mennyibe kerül? Hát figyeljetek, azt mondja, indul. 30 ezen? Hát figyelj, a jót meg kell fizetni. Bizony, van belőle 60 rugós is, de hát ez később használhatod lomfúvónak. Olyan a teljesítménye. Jó, Julival ezt meg kell rendeltessük meg, és akkor kipróbáljuk. Én még úgyse volt, élőadásban megnézzük, hogy működik-e. Na, mi van a névnapi meglepivel? De tényleg. Azt most már fejezd be. Nem tudom, hogy mit jól tettem-e, vagy nem. Lefújtam egy meglepit, mert hogy közben rájöttem, hogy mit akar csinálni velem, és nem mentem el. Kaptál egy névnapi ajándékot, és azt mondtad, hogy ne haragudjatok, de ez engem nem érdekel. Basszus, elmentünk az András nap mellett. Ne, hát úgy volt, hogy tőletek is kapok, de nem kaptam. Igen, de az úton van. De az jön. Az jó, jön, az jön. Jó, tudom, hogy ravaszak vagytok, mert most váratjátok az embert, és amikor már nem számítok rá, majd akkor... Szép ajándékhoz idő kell. Nem, az volt, hogy február 3-án volt, és akkor mondta, hogy vége az adásnak, akkor mint tudom, 10:30-kor legyek valahol. És én már ilyenkor rettenetesen elkezdek szorongani. Tehát én nem vagyok az az ember, aki... Vagy az a típus vagyok, aki nem szereti az ilyet. Hogy majd legyél valahova, és akkor ott majd történik veled valami. De a Viki szervezte? Uh-huh. Persze, hát ki? Hát azt hittem, mit én haverok. Nem, a Viki. A feleségednek azt mondta, így van, a feleségem, a nejem. Hogy nem mész asszony... el a meglepetés ajándék. Nem, ez nem volt ilyen konkrét, hogy nem megyek el, hanem ugye átküldte a címet. És én rágugliztem. Nem, mert én már mondtam neki két hete, hogy figyelj, semmi, tehát én nem szeretek, nem akarok anyósülésre beülni, hogy körbevisznek, én nem veszek föl semmit, léci, ne csinálj ilyet velem, én nem szeretem az ilyen típusú meglepetéseket, de ő ezt egy hónappal előtte már leszervezte. És én két hete már nekem gyanús volt, és mondom, hogy figyelj, ha ilyen töröd a fejed, drágám, engedd el, vigyél el egy színház, de csak én nem szeretem azért, hogy legyél valahol, és majd ott vár rád valaki. Én ide kiráz ettől. Csak azóta ezen gondolkodtam, hogy jól tettem el. Rágugliztam. Igen, de és igaz. A Magnum volt az. Milyen Magnum? A Magnum a más... A meleg szauna. Szauna. És mondta, hogy drágám, vedd le a törölközőt, és menj be abba a szaunába. Egy óráig kise gyere. És kiderült, hogy a Magnum, igen, a Korvin közi meleg szaunába. Nem, rágugliztam, de már ismerős volt a cím, egyébként 21. kerület. És így felépítette a napot. Hogy elmegyünk majd valahova, történik valami, onnan elmegyünk egy ebédre, és akkor onnan tovább megyünk egy ilyen páros masszázsra. Na most én ezt az elején bedöntöttem, mert rájöttem, hogy ez az a fajta történet, amikor rád adnak ilyen ruhát, és akkor egy ilyen szélcsatornába pörög egy... Erre nem mentél tudom, el! Pörög tudom. Egy ilyen, nem, mert Jánossal egy évvel ezelőtt voltunk, és rettenetesen szenvedtünk tőle. Rád adnak egy ruhát, vágódsz balra, jobbra egy ilyen bukósisakban, néha fölkenődsz az üvegre, rettenetesen béna vagy, nem tudsz rendesen lebegni, és még kidobta a címet, és elolvastam, hogy ez mi. Fölhívtam, és mondtam, hogy hát nem az én világom ez. És ilyenkor mit csinálsz? Elmész, és inkább végig szenveded, tűrve azt, hogy egy nyomorultul fölöltöztetnek, fognak, bukósisakot keresnek rád, ami úgy sincs. Megaláztatások sorozatán veszel részt, ráfekszel, alul pörög egy ilyen rohadt nagy ventilátor, fújja az arcodba a szelet, nem kapsz levegőt. Tehát ez én nem, nagyon sokan szeretik, én nem. De tönkretetted a napját, amire készült hetek óta, érted? Leszervezte, jegyet vett. Ebből utána lett egy nagyon rossz hangulatú ebéd. Na, hát ezek után és a masszáz is elmaradt. Franc akar vered ebédelni ezek után. Ti mit csináltatok volna? A gyilkos, ezt végig csinálod. Oké, de te elmész. De te mondjuk az a típus vagy, igen. Te elmész inkább, vagy megpróbálsz kibújni. Amikor tudod, hogy nem igazán lesz nem. Jó, és ezzel most mellé nyúlt, és hogy kicsim, tudod, én nem vagyok olyan, és én is mondtam, hogy de én már mondtam, és jeleztem, és nagyon, de nem, de köszönöm, de nem. Elmész, és inkább igen, végig vergődöd azt az egy órát? Hát most... Na őszintén, de most tényleg mit csinál ilyenkor egy pasi? Velem ez nem történt meg. Tehát, hogy így van egy nagyon furcsa vonás a Vikinek. Micsoda? Hogy ennyi év után sem esik le neki a tantusz. Nem akarom. De komolyan. Én mondom, hogy drága, elvittem volna egy színházba, én olyan boldog vagyok. Veszel két jegyet valahol, kivéve a mikroszkóp, nem megy. Bármi. De nem ő ezt egy hónapja eldöntött. De hol nem nyilatkoztad még le, hogy gyűlölöd a meglepetéseket? De most komolyan, a hét, most egyébként a Krisz Zsolnál is el fogod mondani a hétvégén. Csütörtökön, mit tudom én mikor. De hogy a lényeg az, hogy... A Viki fejbe él egy valóság, és most nem tudtam, hogy az ő valóságát erősítsem-e, vagy hívjam fel az én, a figyelmét az én valóságom, és mondom, hogy de ennyire szeret, hogy még mindig próbálkozik. Hogy rám adott volna egy ilyen, kicsit kinőtt, félig büdös síruhát. Hogy élmény egy ilyen nyomorult bukós, és akkor nyilván most túlzok, persze, egy szemüveget, ami fancsali módon elcsúszik. Akarod állítani a hallgatókat. Igen, és a büdös fingszagú, kinőtt, vagy kisméretű segélyfiszak. Egy oktató, aki nyilván baromira lejtőernőzik, ráhúz egy ilyen ventilátor, amin pöröksz, vágódsz jobbra, baromit egy ilyen büdös magár felborulsz. És közben négy... folyamatosan szelfizik, tudod, így a háttérbe te ott eselkelsz. Négyen állnak kint, és csapkodják a térdüket, hogy atya Isten. Szóval el kell tovább mennem, te azt mondod. Igen. De mit csinálsz? Ha mondjuk ilyen helyzetben közben, mit csinálsz? Finoman kihátrálsz? Hát az ebédet nem hagytam volna ki. Az nem hagytuk ki az ebédet, elmentünk, csak már nem abban a hangulatban. Csak nem ugyan az asztal. ő elvitt erre kérte. Ő becsomagoltatta, én meg megettem, érted? Mondtam, hogy drágám, hát akkor ott van. Igen, megyek a gyerekért, igen. És akkor utána már a csúszkamasszázsos kis ketten masszíroznak, együtt vagyunk, valamiféle. Ott is csak hárman voltak. Nem, ott volt ödön a masszőr. Iszletesen jó kezem. Hát, basszus. Szóval nem, hát utána... De te miért nem tudsz kibújni a bőrödből egyszer? De na, akkor te kitérkezzetek. De most komolyan. Tehát, kell volna menni, és azt mondja... Ráadásul tudod, hogy az egész napot tönkre fogod vágni ezzel. Rossz lesz az ebéd, nem fogtok elmenni masszázsra, és még este is dugázol. És közben már tudom, hogy hova megyek, de SMS-t én, hogy izgulok, vajon? Vajon mi lesz a meglepetés? Jaj, eltévedtem, miközben tudom, hogy hova megyek, és tudom, hogy utálni fogom. Nem kellett volna ráguglizni. Mi a franc? Megvan a cím, odamész és kész. Sodortasd magad, élvezd egy picit. Sodortasd magad. Na, figyelj, de az eseményekkel. Az a baj, hogyha meg eljátsza, és igen, annyira nem tudja eljátszani, hogy azt mondja, hogy drágám, annyira örülök, a Viki azt mondja, rohagy meg. Tehát, hogy ó, csak nem egy ilyen skydive, vagy nem. Igen. Ó, de vártam már, hogy felfekhessek egy ventilátorra, és egy büdös bogárat forogjak nyomorultod egy órán. Ó, kicsim, hát mennyire szeretsz engem, és hogy is megy. És te legyél az első, akinek a játék történetében rászorul a fejére a sisak. Érted? A sisak mindenhol rászorul, a bukos sisakot kell levágni. Persze. A bukos sisak minden egyes élethelyzetben, a bukos sisakot kell venni, az rám szorul. És igen, mondom, srácok, nagyot adjatok, jó, nem, még nagyobbat adjatok. Oké, lehet, ők is tudják, hogy figyelj, hát el... Szóval te nem mentél, te velem vagy. Te nem mentél volna. Az a baj, hogyha meg elmész ilyenkor, akkor meg jövőre azt fogja mondani, hogy tavaly is milyen jól sikerült, hogy örült. Nem, elmondott szépen, hogy nagyon szép. Tudod, mi vagy? Valahogy ezt mindig bevonzom, hogy utána rosszul segít. Könyörögtem, hogy ne csinálj nekem meglepetés, úgy, én utálom, de te nem szereted. Én elmegyek egy spontán buliba, én bárkinek örülök. A legnagyobb parti arc vagyok, ha mást kell ünnepelni, de szorongok és rosszul vagyok a saját meglepetésből. Nem csak mit csinál. Belerángatott egy olyan 30 fős meglepetés buliba, hogy ilyen pánikrohammal, izzadva, fél neurotikusan álltam. És ott volt mindenki, aki szeret. Egy nagyon Berecki jól érzed Zoltán, magad. Bújtruc. Igen, Berecki bújt, mindenki ott volt. És megcsinálta a meglepetés. De utána is jól lett a meglepetés buli. Fölengedtél, jól érezted magad. Ugye, hogy igen? Nem. Körbehívta az unokanővéremet is, aki megerősítette benne, hogy szerint ez hatalmas buli, és el kell menni, és ezt vedd meg a Balázsnak, mert ez nagyon és jó. Hogy végre találkoztok 20 év után. Na mindegy, szóval ez érdekes dilemma ilyenkor, hogy mit csinál az nem ember. Nem tehetett. Figyelj, várj, de most ez miről szól ez a nap? Ez az én névnapom. Miről kell, hogy szóljon? Hogy én jól érezzem magam. Tegyem a boldoggá a feleségem, és játsszak el valamit az én névnapomon, hogy nem vagyok annyira boldog, vagy legyek annyira önző, és azt mondom, hogy kicsim, figyelj, nem, ezt szeretlek, de most nem megyek ejtőernyőzni, mert ez az én napom, az én névnapom. Érted? Az ő boldogsága fontosabb az én névnapom, vagy a sajátom? Én úgy döntöttem, hogy a sajátom. Boldog lettél aznap? Nem. Hát akkor, ezt mondod, hogy a saját másod érdekében mondasz, hogy oké. Néha, nem tudom. Na mindegy. És mivel tett volna boldoggá? A színházzal, már mondta. Én mondtam, hogy színház egyen. Fogd meg a két gyereket, ezt menjetek ki a kopaszigátra, vagy két, hogy dögöljek le a rohadt ágyra. Na jó van. Hát, nem egyszerű. Ugye, ez a párkapcsolat, ez egy bonyolult dolog egyébként. Ez egy bonyolult. Mert egy kis erez, húz meg, erez meg kellett volna. Én láttam egyébként, hogy a Vikivel valami gond, hogy azt hittem, hogy mit tudom, letiltották a vevők, hogy hát az eBay-en, vagy valami. De ezek szerint a... Nem is, meg ott volt, hogy tudod, valamit bekamúzom, hogy akkor beteg vagyok, vagy valami, de aztán úgy döntöttem, hogy nem, kimászom ebből. Amatőr. Jaj, mintha a vesekövem lenne. Ja, igen, jött volna haza Viki, és te, hogy hogy hívják, a nyakad betekerve sállal. Annyira megfelső valami a forró ilyen, hogy hívják, ilyen hot remet ott. Annyira kész vagyok, ugye nem szerveztél meg? A lázmérő, ott a lázmérő. Az a szám az extra. Úristen. Az a legnyomorúságosabb, amikor ilyet bekamúzol. Na jó van. Elmegyünk egy picit hírezni. Jó, 4 perc a pontosan, 9 óra, aztán jövünk vissza nem sokára. Ha van friss közlekedés híretek, akkor küldjetek el nekünk. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora. A reggeli show. 9 óra után pontosan 11 perccel. Szép reggelt kívánom mindenkinek. Itt vagyunk, és hát folytatjuk. Borongós az idő, ez is marad. Nem sok jóval kecsegtett bennünket az időjárás. Hát mondanék egy jókat, de nem nagyon tudok. Azt látom, hogy marad ez a szürkeség. Hétvége? Hétvégén már átmegy Sárnoshelyről, mert mindig az van nekem. Az is jó. Hétvégén szombat, vasárnap már félig meddig napos, ez a 3-4 fokocska, éjszaka -4, -5. Erős javulás még egyelőre nem várható. Csapadékot nem nagyon látok, legalábbis itt Budapest felett nem. Hát most nem is lenne jó, ha esne, hogy árad az összes folyó Tiszán. Azt a jéghozamot láttátok? Az elképesztő. Brutális. Tehát mint valami cunamiról nézni a képeket, hihetetlen, hihetetlen. Adás után elviszel? Viszem vissza a kapszulákat. Nem ért pont rá, ahogy hallottam. Mi van? Passzív módon hozzá kell járulnod a környezetvédelemhez. Hova mész? Mom. Megyek, tudok arra menni, akarok. Csak nem akarok. Hát ez az. Csak egyáltalán nem akarok. Csak a francokat. Persze, ennyit teltek a környezetért, hogy elviszlek. Elviszlek. De nyílt ott valami új cuki, vagy hogy? Nem, semmi. Csak ott van ennek a kapszulás cégnek egy ilyen visszavevő helye, és találtak két zacskóval. Na, nincsen benne, csak 34 kiló körül. Hozzál már kapszulát, légy szíves. Adok pénzt. Több pénzt adok, mint amennyibe kerül. Igen, nem tudsz megmondani, mennyit adsz. Igen, mennyi az ennyi. Na, van egy játékunk, Napslágerem, ugye ez a játékunk neve. 30 ezer forintot lehet vele nyerni. 10 és este 8 óra között bármikor megszólalhat az a dalocska, amit nem sokára megmutatunk. Azon kell dolgozni, hogy adásba kerüljetek. És az adásba kerülő szerencsés hallgató, ugye, ahogy mondtam, 30 ezer forintot nyer. Tudni kell a dal előadóját, tudni kell a dal címét, és a Rádió 1 szlogent is. Mutatjuk, hogy mit kell keresnetek 10 után, mit kell fülelni, és mikor kell telefonálni, ha meghalljátok ezt a dalt. Ez ma a Napslágere. Ha napközben meghallja, hívja tizedikként a 0620-3-111-111-et, és öné a 30 ezer forint készpénzben. Így van, ez a Lost Frequencies-nek a Reality című dalocskája. Úgyhogy ezt keresztetek. Így van, elveszett frekvenciák. Igen, in memoriam, Klassz FM. Szóval keresétek a dalt, jó, és nyerjetek 30 ezer forintot. Ha nem tudjátok még a rádió szlogenét, akkor tanuljátok meg közben, de szerintem ezt már mindenki tudja. És van még egy játékunk, ami jövő hétfőn indul, ezen a héten zárjuk a jelentkezést, méghozzá pénteken, valentin@radio1.hu. Egy vakrandi, egy kaland, egy romantikus hétvége mindazoknak, akik egyedül vannak, akiknek nincs párjuk, vagy azoknak, akiknek van, de ezt le tudják egyeztetni otthon, hogy beneveznek egy játékra, szerintem ez nehezen megy át. A lényeg, hogy jövétől kezdve minden nap egy pasi, ő marad végig egyébként, minden hétköznap, és egy lány éteren keresztül egy kicsit beszélget, ismerkednek, körbe szimatolják egymást, kérdezhetnek egymástól, majd pénteken a pasi választ egy lányt az öt közül, mert hogy minden nap hétfők egyszerűen sütörtökön, pénteken egy új lányjal ismerkedhet meg, majd meg, ugye, de úgy egyébként, hogy nem látja, nem tudja, hogy néz ki, megkérdezhet mindent, milyen a szemed, milyen magas vagy, tehát bármit megkérdezhet, de fotót nem adunk róla. Pénteken választ majd a pasink, elmondja, hogy melyik lányjal szeretne elindulni a hétvégére, Valentin napozni, még akkor gyorsan föl is hívjuk Miss hétfőt, keddet, szerdát, csütörtököt vagy pénteket, autóba vágódnak és indulnak Miskolcra az Avalon Parkba. Autót adunk, benzint adunk, vacsora, wellness, romantika, gokártozás, jacuzzizás, medencézés, kirándulás, tehát egy hosszú hétvége. Jövő héten, hétvégén. Ezen kívül van még egyébként virágcsokor, csokoládé, van brilliánssal díszített aranygyűrű, és páros óra szett. Ugyanolyan. Minden. Ez egy komoly csomag. Egy hatalmas csomaggal látjuk előket, majd hétfőn visszahívjuk. a párt, és elmondják, hogy mi történt, hogy érezték magukat, volt-e kémia, és működött a dolog, annak ellenére, hogy semmi nem kötelező, vagy azt mondják, hogy helyesek voltak, aranyosak, de nem sikerült szárba szökkenteni a legmélyebb vágyainkat és terveinket. Mi azért az előzőbe bízunk, hogy ez a dolog természetesen beteljesedik. Ki az, aki jelentkezett? Igazából bárki. Ja. Nagykorúnak kell lenni. János lendült a keze, de szerintem otthon nem megy át. És a lényeg, hogy kalandvány legyen mellettek, és azt mondtuk, hogy ez egy szervezet, jó dolog, ellenőrzött körülmények között, idiótával, hülyével nem kötünk össze, bízhatok bennünk. Próbáljatok ki egy ilyen vakrandit, egy kalandot. Szerintem egyébként jó, hát egyszer egy ilyet is át kell élni. Aztán, ha nem működik, nem működik. Akkor is volt egy tökéletes hétvégék az Avalonparkban. Tök jó tudjátok érezni, akár reggeltől estig el tudjátok tölteni valamivel az időt, de egyébként a környék tele van látnivalókkal. Diósgyőri vár, Lilafüred, Fányi. Nyilván a Diósgyőri várba fognak kolbászolni. Nincs messze a szikszói fehérjefeldolgozó sem. Tehát, hogy... tele vagyunk jó programok, a botorkáltok a Diósgyőri várba, nézzétek meg a fehérjefeldolgozót. Csodás programok. Készült. Igen. Na, de tényleg rátok van bízva. Ha az ágyban töltitek, vagy a jacuzziban a hétvégét, az is lehet, ha kirándultok, jöttök, mentek, akkor, és remélhetőleg ezt együtt teszitek, akkor az is. Igen, te hova mész? Én megyek Lilafüredre. Hát én nem ugrunk a barra fürdőbe. Igen, este 7-kor a vacsin találkozunk. Jó, valentin@radio1.hu. Fotó legyen, nagyon fontos, hogy ne feledkezzetek meg a rövid leírásról, mit kell rólatok tudni, mivel foglalkoztok, hány évesek vagytok, és fotó. Ez nagyon fontos. Mi lenne a kérdésed, ha te lennél a férfi nyertes, tehát aki bejutott, mi lenne az első kérdésed egy vadidegen nőhöz, úgyhogy nem tudod, hogy kicsoda. Tehát itt most adásban összekötünk. Mi az első kérdés? Mert ezzel minden évben van egy kis, nem tudom, emlékeztek-e rá, hogy a férfiak így picit beleállnak ebbe a dologba. Meg lesz a hétvégén. Bíztam benned, János, mehetünk tovább. Ugye volt már a Mikulás ebben a hónapban? Most jön. Nem tudom, hát szerintem ez egy kérdés alapján nem dől el. Szóval fenne se tudját, elsőre az emberi a hülyét kérdez. Szia, itt vagyok. Na, mi a kedvenc színát? Igen, tehát kell egy kis beszélgetés, majd ennek fültanúi lehetünk. Ahogy szereted ugye... a Némo nyomában. Hát reméljük, hogy ennél komolyabb mentális képességekkel ellátott hallgatók jelentkeznek majd, de ha ők a Némo nyomában nézik együtt, azzal sincsen. Azzal sincsen semmi baj igazából. Csak legyen közös érdeklődés, és legyen egy pici minimális kémia, hogy ők aztán egymásra találhassanak majd pénteken. Amikor is ugye pasing, autóba vágódva elmegy a leányzóért. Ott történik meg a vizuális csekkolás, de ott már nincs visszaüt, mert nyílik az autó ajtaja, be kell huppanni. Autópályamatrica, az irány az M3-as. Szabályuk betartani. Igen, az első védakap. Irány az első védakapu. A büntetést mi fizetjük. Na, hallottátok Trumpot egyébként, hogy mit csinál? A melyiket? Hát melyiket, mert hogy minden nap csinál valamit, és szerintem kérdés. Izgalmas 4 év elé néz Amerika mindenféleképpen. De jó szó az izgalmas. Ugye? Hát az a baj, hogy ezek olyan izgalmak, amik így némiképp kigyűrűznek az egész világra. Na jó, de azért tőlünk távol van, bár nyilván a hatásait, rezgéseit, mindenfélét érezhetünk. Csak a frizurad divat ne jöjjön át. Azt tudjátok, hogy van egy ilyen oldal, hogy dudád le Trumpot? Már letöltöttem, illetve nem is kellett tölteni. Az oldal arról szól, hogy 700 millióan ledudálták már Trumpot. Arról szól, hogy ha rámész az oldalra, akkor megjelenik neked Trump, és megjelenik egy trombita. És be tudod állítani a trombit, hát hogy melyik oldalról fújja meg Trumpot. És abban pillanatban, hogy megfújja Trumpot, Trumptól itt kacsint egyet, feláll a haja, és elmegy a széltől a másik irányba. És akkor oldalról, balról, jobbról, fölülről, alulról lefújhatott Trumpot. Nagyon jó. Egy hetes az oldal, ami 700 millióan dudálták már le Trumpot. Megjelenik egy iszonyatos kürt, és ledudálhat a Trumpot. A másik, ami szenzációs, hogy van egy visszaszámlálást mutató, vagy visszaszámoló óra a beiktatás óta. Na. Pörög az óra, hogy még ennyi. Milyen komoly tekintélye van, és maga az intézmény is hova süllyedt, ugye? Hát tényleg mindenki félistenként nézett a megválasztott amerikai elnökre, hogy te jó Isten, hát mert eljött a szép új világ. Most pedig elindítottak egy órát, ami visszaszámol, hogy még ennyi. 3 év, nem tudom, 200, nem tudom, 300, akárhány nap. Tehát szenzáció. Itt ilyenkor mindig arra vagyok kíváncsi, hogy van felépítve ez a szoftver, hogy a végén, amikor lejár az idő, akkor igen, akkor pesgők fognak pukkanni, vagy tűzi játék lesz, vagy nem tudom. Tehát mi győz az egész világ? Mi az utolsó néhány képkocka? meg kell várnod a négy évet. Tudjuk ugye, hogy a halálom időpontját ugye számoltuk egy darabig, az egyszerűen csak lejárt. Igen. Nulla, nulla, nulla. Nulla, nulla, nulla, nulla, nulla, nulla, nulla és nem volt annyi kísérő, hogy rest in peace, vagy olyan. De egy azért milyen érdekesen működik Amerikában a demokráció, hogy ez ott azért még azért működik. Nyilván Trump mindent megtesz, hogy felszámolja a fékeket, az ellensúlyokat és minden, de hogy ugye ő hozott egy döntést, egy bevándorlási letöltötte. Igen. Az a dudálos oldal, a zsűr letudálta. Tehát beállított a dudát, és fújja a haját. Zeniál. És Trump közben becsukja a szemét. Szóval, ugye ő egy héttel a beiktatása után 90 napra megtiltotta 7 többségében muzulmán többségi ország, Szíria, Irak, Irak, Szudán, Líbia, Szomália állampolgárainak a beutazását. Lehet, hogy egyet kihagytam talán. És határozatlan időre felfüggesztette többek között szíriai menekültek befogadását. És hogy azért ott hogy működik a bíróság, ugye, hogy nem fölülről jön egy intézkedés, majd bólogat a bíró, és ezt a történetet alátámasztva igazságot kevésbé szolgáltat, maximum csak jogot, hanem azt mondta, hogy hát ugye meghallgatja a Trumpnak, a Trump elnöknek a rendelete mellette és ellene felhozott érveket, de egyelőre átgondolja, és nem, tehát föl is függesztette, ugye? Igen. Uh-huh. Köszönjük, elnök úr. Köszönjük szépen, elnök úr. De felfüggesztette. Majd azt hiszem talán, hogy valamikor most hétvégén hoznak bírói döntést az ügyben. Szövetségi bírói döntés már, tehát tovább pörög a dolog. Ez nagyon komoly. De hogy van az Amerikai Egyesült Államok elnök, igen, és egy bíró azt mondja, hogy nem. Na ezt most még akkor egy picit felfüggesztjük. Tehát azért... Ezért is nem lesz neki azért könnyű felszámolni ezt a történetet. Működik. Működik a demokrácia. És majd, amikor ők is azt a gyakorlatot fogják alkalmazni, hogy hoznak egy olyan törvényt, amiről még nem tudjuk, hogy mihez fog majd kapcsolni, de majd később rájövünk, hogy egy hónap múlva miért lesz jó az a törvény, amit most elfogadtak, ha majd ők is ezt a gyakorlatot bevezetik, itt akkor már... Számos fejlett országban. Mit, hogy máshol előfordul, akkor majd ott is azért lesznek meglepetések szerintem. Igen. Most azt mondta, hogy nagyon sok minden olyat aláírt az elmúlt egy-másfél évben, amit nem akart. Illetve nem emlékszik el, hogy mi volt. Ezt nem mondhatja az Amerikai Egyesült Államok elnök, de. Hogy Jézus. Arról panaszkodott most a napokban, hogy nem magyarázták el neki pontosan, hogy mit csinál és hogy miket ír alá, és így történhetett meg, hogy kinevezett valakit, akit nem kellett volna, majd aláírt annak rendelkezését, és beismerte utólag, hogy nem értette, mit ír alá, ezért bevezettetett magának egy 10 pontos ellenőrzést, vagyis egy 10 pontos ellenőrzésen kell átesnie minden papírnak, amíg ő odafirkálja a nevét. Zseni. És akkor 10 emberen keresztül menjen az ő bizalmi emberei nyilván. Az Amerikai Egyesült Államok elnöke. Igen. Nem értettem, mit írtam alá, de egy csomó mindent aláírtam, de nem tudom, hogy mit. Legközelebb nézzétek már rá. Legközelebb eljött hozzám, addig tudjuk, hogy volt érte, nem volt, hogy nem csak egy biankó csekket írtam alá. Megint érjék emiatt a szar miatt. Óriási. És elnök úr, partra szálltunk Kínában. Miért? Magadat ráparancsolt. Igen, támadjuk meg Kínát, vezessük be, szankcionáljuk az oroszokat, embargó Kínára. Mindent aláír. Majd a New York Times ugye lehozta, hogy hát nem magyarázták el neki elég pontosan ezt a fajta aláírási procedúrát, és így lehet, hogy ő kinevezett valakit, akit nem szeretett volna. És aláírta a rendetet, annélkül, hogy értette volna, hogy mit csinál, és ennek milyen következményei vannak. Mi jöhet még? Tehát hovat? Hát a bélyegzős aláírás, amit Balázs vezetett be egy pár évvel ezelőtt. Megcsináltatja magának a bélyegzőjét, a kis aláírása, és... Akkor van most egy ilyen rendelet ellenőrzés, hogy 10 pontos rendszeren megy át maga a rendelet, hogy biztos, hogy akarják-e menjen a Trump elé, biztos, ki akarják-e nevezni, és a Trump már csak azt írja elő, tehát a stábja megvédi attól. De biztos, hogy biztos. Tehát a stábja megvédi attól Trumpot, hogy ne írjon alá bármit. Gondold el! Jó ez Amerikának? Nem érdekel véget. Messziről rettenetesen szórakoztató. Hát, ha közelebb vagy, akkor nyilván ezt kevésbé élvezed. Visszavonható az elnöki kinevezést? Tehát lehet belőle ott népszavazást csinálni, vajon? Mert ez szerintem most már csomóan azt mondják, szerintem, hogy... erre már biztos keresték a válaszokat. Ugye? Egy csomóan, akik rászavaztak, egy csomó most azok gondolkoznak, mint a Brexitnél, érted? A brittek, hogy álljál, mégse kellett volna. Akkor most mit csinálsz? Lesz népszavazás, és akkor egy év múlva. Ez egy nagyon jó kérdés. Fogalmam sincs, ilyen? Hogy meg lehet-e vétózni, vagy pedig le lehet váltani. Az Egyesült Államok elnökét? Ezt nem tudom. Ezt igazából nem tudom, hogy ott mi a rendszer, hogy van tulajdonképpen, hogyha van egy nagy összefogás ellene, akkor te meg tudod őt vétózni, és le tudod-e mondatni, vagy mi a helyzet. Nem tudom pontosan, hogy ez náluk hogy működik. Hát valami hatalmas botrány kellene hozzá, egy ilyen Watergate szintű. Ahhoz, hogy szerintem el lehet mozdítani. Igen. Na minden esetre szenzációs emberünk. Ebből a szempontból legalábbis én kevésbé kedvelem, mert nagyon sok olyan kijelentése van, amiatt kevésbé kedvelhető, de azért ez erős. Szórakoztató, de egy picit olyan, mint néha, mint hogyha beszámíthatatlan lenne. Nem néha, mindig. Azt te mesélted, hogy kielemezték ilyen metakommunikációs... Igen, olyan szakemberek, akik metakommunikációval foglalkoznak, és ebből azért tudnak különböző ilyen jellemrajzokat felépíteni. Megvizsgálták, hogy közte és a felesége Melania között milyen viszony lehet. És hát rengeteg felvételt, fotókat, videókat elemeztek, és volt egyébként egy nagyon jellemző eset, amikor ők először találkoztak az Obama házaspárral, akkor megérkeztek a hatalmas limuzinnal, a Trump kinyitott az ajtót, Szautónak az ajtaját, kiszállt az autóból, oda ment hozzájuk, és a fotón azt láttad, hogy ő már ott jattol Obamáikkal, meg ott jópofáskodik a Michelle Obamával. De ők a lépcső tetején voltak, ugye? Tehát igen, a lépcső tetején, miközben tőlük 20 méterre az autó másik oldalán száll ki Trump névőnagysága, és senki nem kíséri oda, senki nem fogja meg a karját, senki nem vezeti oda, senki nem előzékeny, kutyagol oda a férjez, aki már rég lejattolt, és már talán hogy hívják már. Az lett volna a következő kép, hogy tényleg már benyomott pár koktélkréket, meg ívott rá egy cikória kávét. Érted? Már vége a bulinak, mire ő megérkezik. Tehát, hogy vagy amikor táncolnak egymással, nem simulnak egymáshoz, ahogy egy férfi egy nőhöz, ez erős férfihez, oda simul az ő párja, az ő oldalbordája, az ő szerelme, az ő kedvese, és ő az a férfi, aki oltalmat nyújt neki, akit szeret, akire felnéz, stb. Nem. Azt lehet látni, hogy a felesége egy picit így kihomorít hátra, tehát, hogy minél nagyobb távolság legyen kettőjük között. A kezeit, amiket rátesz ugye a vállára, azokat egy picit így szintén kihomorítja, tehát az új percig kifelé néznek, nem rásimolnak a vállára a férjének, és a férje meg közben az ágyékát odahúzza. Tehát van egy kis szexualitás. Igen, igen, nem uralkodás. Uralkodás, és a másik részről pedig egy nagyon erőteljes távolságtartás. Tehát, hogy azt mondják, hogy ezek azért árulkodó jelek. Hogy köztük mi mehet, vagy mi nem mehet már ennyi év után. Én is mindig így táncolok. Velem. Na jó. Velem. Odahúzom az ágyékodat, és amikor nem figyelsz, levizellek. Meg. És mondom, hogy te az enyém vagy. Igen. Megjelölöm a területet. Körbeszimatollak, majd oda pisilek. Így van. És hogy hozzád már nem nyúlhat senki. És ha véletlenül kislányos zavaromban lábatra lépek, akkor leteremtesz, akkor mindig lefekszem a földre, és hanyat fekszem, és széttárom a kezeimet, meg a lábaimat, hátra sunyít a fülemet, és ilyen megalázkodom, megalapozom, mert kis farkacskádat behúzod a lábad között. Mi is fontos, amíg táncolunk. Ami egészen az államig fölé. Kíváncsi vagyok erre az ember, hogy mit fog még csinálni. Minden nap. És a Twittert nem engedi el. Masszívan twitterezik ugyanúgy. Na jó, van 3 perc, pontosan 9:30, jövünk vissza nem sokára. Játszunk 3-as ugrást, ha szeretnétek játszani, akkor írjatok nekünk SMS-t. Jó, jelentkezzetek játékra. 0623-111-111, ez az SMS számunk. Itt lehet jelentkezni, jövünk vissza mindjárt. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1. 3:40 lesz, pontosan 4 perc múlva. Játszunk egyet, ha minden igaz, akkor már. Itt is van a játékosunk. 3-as ugrás. A Morning Show sztárjaival a reggeli showban a Rádió 1-en. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Szia. Jó reggelt, hello, hogy hívnál? Tétény. Tétény, hello Tétény, honnan hívtál minket? Budapestről. Most ha a családneved is nagy, akkor kész vagyok. Akkor viccesek voltak a szülők. Igen, nagy Tétény. 20. kerület, mit csinálsz, dolgozol otthon vagy? Na most itthon vagyok, Szabin vagyok ma. Kivettél egy nap Szabit csak úgy? Na, csak úgy egy napot, persze. Tényleg? Hát nem tényleg, de kivettem egy napot, a feleségemet viszem a reptérre. Hova utazik az a jó asszony? Már nem, mintha lenne közünk hozzá, csak hogyha esetleg beszélni akarsz róla. Hova megy? Izlandra. Izlandra. Oh, szép hely. És ahogy Ferro is énekeltél, könnyes szemmel arra gondolsz, hogy énekelte Ferro, hogy könnyes szemmel arra gondolsz, hogy nehogy lemaradjon, és rohansz. Hát, mennyi időre megy? Mellettem szól, ilyet nem mondhatok. Mennyi időre megy? Egy hónapra. Azt a mindenség itt neki. De szörnyű lesz. Mit csinál egy hónapig Izlandon a te feleséged? Tanulmányi útra megy. Tanulmányi útra. Hú, titokzatos. Az uzmók. Mi van Izlandon, ami nincsen máshol? Mit tanul, igen, vagy mit tanulmányoz? Hát igazából angol, most fog diplomázni angolból, és köze van a diplomamunkájához. Aha. Kicsit Izlandnak, és ezért megy ki oda. Mehetjük. Na jól van. Figyelj, de belevágunk, akkor mehetünk? Persze. Így szól az első kérdés. Hogy hívják az Anyám tyúkja című vers kutya szereplőjét? Hű. Nem áll, Most nem segítünk. Anyám, Tyúkja című vers kutya szereplője. Nem írok több kérdést, hogy ezt nem tudom. Hát ne is írja. Általános iskola. Hát de mikor? Hát már kezdek, de már nem tudok mit írni. Nézd meg Norbinak. Kutya, hegyezd füled. Morzsa. Na. Az lett volna, így van. Az lett volna, morzsa kutya, hegyezd füled. Hegyezd füled, morzsa kutya. Hagy beszéljek mostan veled. Na, igen. Így folytatod. Ajajajaj, tétény. Hát ez, ha egy picit előbb mondod, akkor jók vagyunk. Hát akkor így jártam. Három napig érzünk el. Játszottunk egyet. Igen. Figyelj, van valami, de már megmutatom neked, hallgass meg, ezt nyerted. Gratulálunk! Az ön ajándéka egy minőségi magyar borválogatás a Lidl megújult borválasztékából, és egy 5000 forintos Lidl vásárlási utalvány. Na mit szólsz? Hát látod, hogy azért nem mész el tőlünk üres kézzel? Na hát legalább ez. De ha már itt vagyok, egy Slayer véres esőt játszotok. Ja, hát, hogy na, hát figyelj, akkor bizony, mégis nyerti valami. De jó lenne. Tovább. Megjövöm a zenei igazgatót, kettővel ül arrébb, és akkor dumád levele. Viszonylag szívós az arc, és elég nehéz meggyőzni erről, de szívesen összekötlek benneteket. Én már tettem egy-két kísérletet, de lepattantam. Miután utána nézett a zenekarom, hogy nyilván nem hallott még róla, de... Igen. Ha nem hallott róla, akkor egyszerű dolgotok van. És mi történik ebben az egy hónapban? Partiról partira jársz majd, és élvezed a félig meddig szintig életét, hogy a feleséged a messzi Izlandon, vagy minden nap ülsz otthon, 8 órakor lefekszel, és elmorzsolsz egy könycseppet, igen, hogy nincs itt. Femann már a tutollakatos... Aha. Kutyát sétáltatsz. Egy hónapig. Hát valakinek azt is kell, ha már tud. Mióta vagytok? Mióta vagytok együtt? Mióta vagytok együtt, tétény? 7 éve. 3 éve házasok. Hát akkor ez majd most kiderül, hogy a kis tüzet ugye eloltja, vagy hogy van? A nagy tüzet. Hogy van? Fellobbantja. Igen, a kis tüzet fellobbantja, a nagyot eloltja, vagy pont fordítva. A távolságra szokták ezt mondani, de nem tudom, mert félművelt vagyok. Van egy ismerősöm egyiket, ezt nem azért mondom, de te, hogy ne érezd párhuzamot a kettő közt. Van egy ismerősöm, akinek a házasságába az utolsó szeget, mármint a koposolyába az verte be, hogy összeismerkedett kutya sétáltatás közül. Habár... De hát az élet ilyen... Tétény, vigyázz a párodra, menjetek a reptére, csokkolgass meg jól, és azt reménykedj benne, hogy hamar eltelik ez egy hónap. Jó? Hát biztos vagyok benne, hogy hamar eltelik. Persze. Rúl hamar. Uh-huh. Hívjál holnap is, amikor nincs ott az asszony. Okay. Játszunk egy másikat. Ciao, köszi a játékot. Hello, sziasztok. Szia. Hello, hello, ciao, ciao. Azt mondja, hogy igen. Ez volt a hármas ugrás a reggeli showban. Készülj a következő megmérettetésre. Neki hiányzik, édesem. Hát ő úgy éreztem, nem? Vagy ott volt mellette az asszony. Ott volt mellette. Na, jönnek a nap legjobb pillanatai, mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel. Házi opera énekesünket, Csabát ma is felhívtuk, hiszen hát ő egy gyöngyszem, és ma is remek zenével készült. Ő ugye minden nap énekel nekünk, ő a heti kultúra rovatunkat teljesíti be igazából, és hát bánkbánból a bordallal örvendeztetett meg minket, szenzációs hangja van. Tegnap akadtunk rá, és eldöntöttük, hogy minden nap énekel nekünk így egy picikét. Jó, csak jó, a legyen kis kultúra is. Jó korussal könnyű, érted? Igen, hát ti hoztátok a kórus. És a valenti napról is beszélgettünk, de most nem a játékunkról, hanem arról, hogy ki mit vesz, vegyünk egyáltalán, mi a jobb, és hogy kell csinálni, örülnek-e a nők, ne vegyünk, mert mi nem szeretjük, vegyünk, mert a nő ugye örül. Mi a jó megoldás, ilyenkor ezt próbáltuk kitalálni, erről volt szó. Szóval ma reggel jönnek már is a nap legjobb pillanataim. Good morning! Yeah. Ez itt a reggeli show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. Azért ez is mindent elmondta. Te mit csinálnál 20 év után a Mónival? Keresném a kijáratot. Árulkodó. Gyorsan, még egy pici közlekedés. Azt mondja, hogy M3-as 84-es kilométerénél fotóznak. Vigyázzon mindenki, menjetek óvatosan. A közlekedési hírek támogatója az autóbarát csomagolású dobozos Orbit. Érkez frissen az Orbittal. Hívjuk közben a naphallgatóját is. Micsoda? Csak kapkodom a fejem. Reggel is jó. Hello. Sziasztok. Jó reggel, Taylor. Hello, Taylor. Igen. Hello, hol hallgatsz minket? Szia. Én Pécsen. Pécsen, nagyon jó. Online vagyunk akkor? Online hallgatsz bennünket? Igen. Múlt héten írtam ezt a kesébe, és úgy visszatérő vagyok, és feltöltök kártyával. Nagyon örülünk neked, tényleg. Hát hiányoznak a pécsi hallgatóink. Reméljük, hogy majd ott is leszünk analóg formában. És kérem vissza Bányász Árpit, ezt írtad, sokkal jobb lenne azt találni a hírekből, hogy Budapesten elindult a kontinens első metrója, mint hogy ismét ég a 3-as metró. Nagyon szerettük. És ezzel te lettél a nap hallgatója. Köszönjük szépen. Na, megérte megvenni ezt a feltöltőkártyát. Így van. Örülünk, hogy vannak pécsi hallgatóink. Hát hiányoztok nekünk. Hát ti is hiányoztok, reméljük minél jobb lesztek. Reméljük mi is. Jó munkát, mert halljuk, hogy dolgozol, nem tartunk föl. Küldjük az ajándékcsomagot, egy Rádió 1-es ajándékcsomagot, jó? Mert mondtad, hogy reggel is jó. Köszi, jó a rádiózás, ciao, ciao, hello. Szia. Drága hallgatók, nem elfelejteni a napslágerét, keressétek a dalocskát, ha megszólal, sokszor megmutattuk ugye a Lost Frequencies-nek a Reality című dalát, akkor 30 000 forint. A szlogen, dalcím, előadó, ezt kell belemondani a telefonba. És jó? Jelentkezzetek Valentinra még, nők és férfiak lehet. Így van, egy e-mail címünk, valentin@radio1.hu, itt lehet jelentkezni egy vakrandira, egy romantikus álom hétvégére, jövő pénteken indul a pár pénteken indul már a Miskolcra, hétfőn pedig indul a játék. Meg is vagyunk. És péntekig tudtok jelentkezni. Most péntekig tudtok jelentkezni, igen, hétfőn pedig már ugye az első két embert hallhatjátok adásban, a fiút és a lányt. Mi pedig jövünk holnap 6 órakor. Így van. Hello. Szevasztok, sziasztok. Sziasztok. Ciao, ciao. Hello, hello, hello. Hallé. Hölgyeim és uraim! A műsor, amire az ország ébred. Reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az éter nagy ágyúi. Ez volt mára a reggeli show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.